สเลขสูตรข้อ104ซึ่งธรรมะตรงนี้เป็นสเลขธรรมว่า ดูก่อนจุนทะเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลากิเลสในพระพุทธศาสนานี้แลคือเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้เบียดเบียนกันในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ฆ่าสัตว์ในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะจักงดเว้นจากปาณาติบาตเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ลักทรัพย์ในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากอทินนาทานเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้เสพเมถุนธรรมในข้อนี้เราทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย์เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักกล่าวเท็จในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากมุสาวาทเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักกล่าวส่อเสียดในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากปิสุณาวาจาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักกล่าวคำหยาบในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากพุทธวาจาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักกล่าวคำเพ้อเจ้อในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากสัมผัสปลาปะคือคำพูดเพ้อเจ้อเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นมีอภิชฌาเพ่งเล็งพันดะของคนอื่นในข้อนี้เราจักไม่มีอภิชฌาจักไม่เพ่งเล็งพันดะของผู้อื่นเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักมีจิตพยาบาทในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่พยาบาทจักไม่มีจิตพยาบาทเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเราทั้งหลายจักมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักมีความดำริผิดมิจฉาสังกัปปะเราทั้งหลายจักมีสัมมาสังกัปปะมีความดำริถูกเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นมีมิจฉาวาจาพูดคำพูดที่ผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีสัมมาวาจาพูดแต่คำพูดถูกเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นมีมิจฉากัมมันตะทำการงานผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีสัมมากัมมันตะทำการงานถูกเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีอาชีพผิดในข้อนี้เราจักมีอาชีพถูกนะถ้าเขาประพฤติมิจฉาชีพเราก็ทำสัมมาอาชีพเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีความพยายามผิดในข้อนี้เราจักมีความพยายามถูกเขาเป็นมิจฉาวายามะแต่เราจะปฏิบัติในสัมมาวายามะเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีมิจฉาสติมีสติที่ผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีสติถูกคือมีสัมมาสติสัมมาตรงนี้แปลว่าถูกนะแปลว่าถูกก็ตรงตัวดีเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีมิจฉาสมาธิมีสมาธิที่ผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ถูกเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นมีญาณผิดมิจฉาญาณข้อนี้เราจักมีสัมมาญาณคือญาณที่ถูกต้องเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีวิมุตติผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีสัมมาวิมุตติวิมุตติที่ถูกต้องเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นถูกถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำกลุ่มรุมในข้อนี้เราทั้งหลายจักปราศจากถีนมิทะเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักเป็นผู้ฟุ้งซ่านในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีวิจิกิจฉาในข้อนี้เราทั้งหลายจักข้ามพ้นจากวิจิกิจฉาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีความโกรธในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่มีความโกรธนะตรงนี้ก็อุปกิเลสนั่นแหละเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักผูกโกรธเอาไว้ในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่ผูกโกรธ เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักลบหลู่คุณคนอื่นลบหลู่คุณท่านในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่ลบหลู่คุณท่านเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักตีเสมอเขาในข้อนี้เราจักไม่ตีเสมอเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีความริษยาในข้อนี้เราจักไม่มีความริษยาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักมีความตรณีในข้อนี้เราจักไม่มีความตรณีเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักโอ้อวดในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่โอ้อวดเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นมีมายาเจ้าเล่ห์เราทั้งหลายจักไม่มีมายาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักดื้อดึงในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่ดื้อดึงเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักดูหมิ่นท่านในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่ดูหมิ่นท่านเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักเป็นผู้ว่ายากในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ว่าง่ายเธอทั้งหลายพึงทำความเป็นผู้ขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีมิตรชั่วในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีมิตรดีเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักเป็นผู้ประมาทในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้มีศรัทธาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักไม่มีหิริในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีหิริเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักไม่มีโอตัปปะในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีโอตัปปะเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้มีสุตะน้อยด้อยการศึกษาในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นพหูสูตรเป็นผู้ที่คงแก่เรียนผู้เรียนมากเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้เกียจคร้านในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ปรารภความเพียรเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้มีสติหลงลืมในข้อนี้เราจักเป็นผู้ไม่มีสติมีสติมั่นคงมีสติตั้งมั่นเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้สามปัญญาในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ลูบคลำทิฏฐิของตนยึดถือมิจฉาทิฏฐิของตนเองอย่างมั่นคงสลัดทิ้งมิจฉาทิฏฐิได้ยากในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ลูบคลำไม่ถือมั่นในมิจฉาทิฏฐิของตนไม่ยึดถือมิจฉาทิฏฐิอย่างมั่นคงสลัดทิ้งมิจฉาทิฏฐิได้โดยง่ายอันนี้เรียกว่าสัลเลกธรรม44ข้อที่พระพุทธเจ้าให้สมาทานประพฤติให้สมาทานปฏิบัติให้สมาทานยึดถือเธอเพราะว่าคุณธรรมทั้ง44ข้อที่กล่าวไปนี้เป็นคุณธรรมที่นำออกจากทุกข์เป็นคุณธรรมที่เป็นไปที่เพื่อตรัสรู้เนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่ดีจริงๆเนี่ยนะทั้ง44ข้อถ้าเราทั้งหลายตั้งใจว่าจะขอเป็นผู้ปฏิบัติก็ขอตั้งใจเป็นผู้ปฏิบัติว่าจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนจากงดเว้นจากปานาติบาตจากงดเว้นจากอทินนาทานจากงดเว้นจากประพฤติพรหมจรรย์จากเว้นจากมุสาวาทเว้นจากปิสุณาวาจาเว้นจากพุสวาจาเว้นจากสัมผัสปลาปะนะเจริญอานาพิชามีอัพยาบาทมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะ10ข้อแรกเนี่ยนะสังเกตดูนะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ11นี้ก็อยู่ในกลุ่มกุศลกรรมบทนะกายกรรม3วจีกรรม4แล้วก็มโนกรรม3ที่เป็นกุศลเพิ่มข้อที่1คืออวิหิงสานะข้อ1คืออวิหิงสา3 4 5 2 3 4เป็นกายสุจริตนะ5 6 7 8เป็นวจีสุจริต9 10 11นั้นเป็นมโนสุจริตนะหลังจากนั้นก็จะเป็นสัมมามรรคเนี่ยนะเราทั้งหลายจักมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะจักมีสัมมาวาจาจักมีสัมมากัมมันตะจักมีสัมมาอาชีวะเนี่ยนะจักมีสัมมาวายามะจักมีสัมมาสติจักมีสัมมาสมาธิแล้วก็มีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติอันนี้เขาเรียกว่ามสัมมัตตะ10ก็ได้เนี่ยนะถ้าเป็นสัมมัตตะ10ก็ได้นับตั้งแต่อะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาวิมุตติเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาญาณะ10นะชนเราอื่นจะปฏิบัติในมิชตะ10แต่เราขอปฏิบัติตามสัมมัตตะ10ชนเราอื่นจะล่วงอกุศลกรรมบท10เราทั้งหลายจะปฏิบัติใน กุศลกรรมบท10สัตว์เราอื่นเขาจะมิจฉัตตะ10เราขอปฏิบัติในสัมมัตตะ10ทีนี้ต่อไปชนเราอื่นจะปล่อยให้นิวรณ์กลุ่มรุมเราก็ปราศจากนิวรณ์คือปราศจากทีนะไม่ฟุ้งซ่านข้ามพ้นความสงสัยเพราะอะไรเพราะอภิชฌาพยาบาทนั้นได้พูดไว้ก่อนแล้วตรงนี้ก็เลยยกนิวรณ์มาแค่3ข้อคือทีนะมิทะอุทจักกุกุจจะและวิจิกิจฉาเนี่ยนะ21 22 23นั้นจึงเป็นเว้นจากนิวรณ์ส่วนต่อไปก็ละอุปกิเลสทั้ง16ที่กล่าวไปแล้วตามวัตถุปมะสูตรอะไรนะว่าให้ละอุปกิเลสเหล่านั้นนะสมาทานไว้เลยว่าเราจะเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่ตรณีไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่ดื้อดึงไม่ดูหมิ่นจักเป็นคนว่าง่ายมีมิตรดีนะมีมิตรดีและเป็นผู้ไม่ประมาทนี่ก็หลังจากนั้นก็เป็นสัตธรรม7ประการสัตธรรม7มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะเป็นสุตะปรารภความเพียรมีสติและมีปัญญาศรัทธาหิริโอตตัปปะสุตะวิริยะสติปัญญาอันนี้เป็นสัตธรรม7สัตธรรม7ที่อยู่ที่ไหนในจารณะ15ไงจารณะ15จะมีอะไรศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชากริยานุโยคเสร็จแล้วก็ศรัทธาหิริโอตตัปปะสุตะวิริยะสติและปัญญานั่นเองส่วนอันสุดท้ายก็คืออย่าแบกมิจฉาทิฏฐิเอาไว้เนี่ยนะให้ทิ้งไว้เถอะรู้ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิรีบทิ้งให้มันเร็วที่สุดเหมือนกับแบกอะไรแบกงูเห่ามามันจะกัดหัวแล้วเนี่ยนะคว้างทิ้งไปเถอะอย่าไปอนุรักษ์เอาแบกไว้อุตส่าห์แบกมาตั้งนานก็ไม่ต้องไปแบกแบบไม่ต้องไปแด่ใจว่าแบกท่อนอ้อยมาหรอกนะให้คิดว่าแบกงูเห่าเถอะแบกอสรพิษมีพิษร้ายมันเกือบกัดอยู่แล้วเนี่ยนะทิ้งไปเถอะอนุรักษ์ไว้ทำไมในอรรถกถาหน้า499นะอธิบายทั้ง44หัวข้อเหล่านั้นต่อไปว่าอวิหิงสาเป็นต้นเท่านั้นนอกจากสมาบัติ8อย่างพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์จึงเรียก44หัวข้อเหล่านี้ว่าเป็นสัลเลกธรรมที่สมาบัติ8ไม่เห็นสรรเสริญว่าเป็นสัลเลกธรรมเพราะอะไรเพราะว่าที่สมาบัติ8ก่อนหน้านี้ไม่ยกย่องว่าเป็นสัลเลกธรรมอ่ะเพราะเป็นพวกอธิมานะคือไม่ใช่ตำหนิที่ทำแต่ตำหนิที่บุคคลว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะไปสำคัญสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นมรรคผลแล้วชนเหล่านั้นก็ปล่อยปละละเลยเลิกเจริญวิปัสสนาเพื่อการตรัสรู้ธรรมไปสำคัญผิดคิดว่าตัวเองถึงจุดสุดยอดแล้วพอสำคัญผิดอย่างนั้นเข้ามีอธิมานะสำคัญว่าตัวเองบรรลุเข้าอย่างนั้นแหละไม่เลยไม่เป็นสัลเลกธรรมแต่ทีนี้มาดูพื้นฐานที่จะทำให้เป็นสัลเลกธรรมคืออวิหิงสาความไม่เบียดเบียนเป็นต้นอวิหิงสาเนี่ยโดยศัพท์หมายถึงกรุณาเนี่ยนะให้อยู่ด้วยกรุณาเป็นต้นซึ่งเป็นบาตรของวิปัสสนาเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นบาตรของวิปัสสนาก็ชื่อว่าในที่สุดก็บรรลุโลกุตระนำออกจากโลกได้อันที่จริงสมาบัติทั้ง8ของคนภายนอกพระพุทธศาสนาโดยมากเป็นบาตรของวัตตะเท่านั้นอย่างอลาลดาบทอุตกะดาบทสำนักเดรถีทั้งหลายที่สอนสมาบัติ8สำนักเหล่านั้นทั้งหมดเป็นคำสอนเพื่อให้อยู่สบายในวัตตะเท่านั้นเองไม่ได้คิดจะเป็นคำสอนให้ออกจากวัตตะอะไรเป็นคำสอนประกอบไว้กับโลกิยะไม่ได้เป็นคำสอนที่นำออกจากโลกเนี่ยนะเป็นคำสอนที่ประกอบอยู่กับโลกไม่ใช่คำสอนที่นำออกจากโลกมันคำสอนในพระพุทธศาสนาแม้แต่สรณะสรณคมเนี่ยนะพุทธังสรณังคัจฉามิท่านบอกว่าเป็นบาตรของโลกุตระธรรมนะเพราะพุทธังสรณังคัจฉามิตามสูตรนี้เนี่ยนะยังเป็นบาตรของการบรรลุมรรคผลเป็นบาตรของการแทงตลอดโลกุตระจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอวิหิงสาเป็นต้นเล่าพุทธังสรณังคัจฉามิถ้าทำด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยนะสามารถเป็นบาตรให้บรรลุมรรคผลนะว่าเป็นธรรมดาไปเพราะอะไรเพราะว่าทานที่บุคคลถวายแก่ผู้ถึงไตรสรณคมเนี่ยนะมีพระรัตนตรัยเป็นสารณะเนี่ยในพระพุทธศาสนามีผลมากกว่าการให้ทานแก่คนนอกศาสนาที่ได้สมาบัติ8ถึงเขามีอภิญญา5ก็ตามนะให้คนมีฤทธิ์นอกศาสนาถ้าเทียบกับให้ทานแก่คนที่ถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจทานที่ให้แก่คนที่ถึงสรณะมีผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่า พราะในทักษิณาวิพังคสูตรเดี๋ยวเล่ม23ข้อ70ขออภัยข้อ706หน้า391ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทักษิณามีผลคูณด้วยแสนโกฏทายกพึงหวังได้เพราะให้ทานแก่บุคคลนอกศาสนาผู้ปราศจากความยินดีในกามแต่ทักษิณามีผลนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ถูกทายกพึงหวังได้เพราะให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลจะป่วยกล่าวไปใหญ่จะป่วยกล่าวไปทำไมสำหรับให้ทานแก่พระโสดาบันเล่าขนาดให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันยังมีผลหาประมาณไม่ได้นับไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงให้กับองค์ของพระโสดาบันแท้ๆความจริงผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลในทักษิณาวิพังคสูตรนั้นน่ะพระองค์หมายเอาตั้งแต่การถึงไตรสรณคมเป็นต้นไปนะพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะถ้าทำด้วยความรู้ความเข้าใจจริงๆก็เป็นบาตรแห่งโลกุตระเป็นบาตรแห่งความพ้นทุกข์แต่นะพันไปให้ทานแก่ผู้ที่ถึงสรณคมนั้นท่านบอกว่าเป็นทานที่มีผลหาประมาณไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้ที่ดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ผู้ที่ดำเนินปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นจึงมีผลหาประมาณไม่ได้ทีนี้กลับมาที่พระองค์บอกว่าการไม่เบียดเบียนเนี่ยอวิหิงสาการไม่เบียดเบียนที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนจุนทะเธอทั้งหลายพึงทำการขัดเกลาขัดเกลาความเศร้าหมองอ่ะนะคือขัดเกลากิเลสขัดเกลาความเศร้าหมองในเรื่องการเบียดเบียนเป็นต้นนี้ที่ตถาคตกล่าวไว้ว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้เบียดเบียนอ่ะนะพระองค์ก็บอกว่าเธอทั้งหลายว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอธิบายว่าคนเหล่าอื่นจักเป็นผู้เบียดเบียนกันแต่เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันในเพราะเรื่องนี้เธอทั้งหลายควรบำเพ็ญสัลเลกธรรมดังว่ามานี้ที่ว่าชนเหล่าอื่นเขาเบียดเบียนกันเนี่ยนะวิหิงสกาภวิสันติเบียดเบียนหมายความว่าชนเหล่าอื่นจักเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยเครื่องเบียดเบียนเช่นเบียดเบียนด้วยฝ่ามือท่อนไม้ก้อนดินเบียดเบียนด้วยปากด้วยคำเป็นต้นข้อว่ามยะเมธะอวิหิงสกาภวิสามะเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันในเพราะเรื่องนี้คือเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันในเรื่องเป็นที่เป็นเหตุให้คนอื่นเขาเบียดเบียนกันคือเราทั้งหลายจักอยู่กันโดยไม่เกิดความเบียดเบียนกันขึ้นนะไม่หวังเพิ่มพูนความทุกข์ให้แก่คนอื่นที่จริงไม่ต้องไปเบียดเบียนเขาหรอกเขาก็ทุกข์เต็มที่อยู่แล้วล่ะใช่ไหมไม่ต้องไปให้เขาบารับภาระอะไรเขาแบกน้ำหนักตัวเองก็หนักอยู่แล้วไม่ต้องให้เขาทุกข์เจ็บใจอะไรใจของเขาก็ไม่สบายอยู่แล้วทุกคนมันก็ทุกข์อยู่แล้วล่ะไม่ต้องไปเบียดเบียนกันเพิ่มหรอกเนี่ยนะอิติสัลเลโขกรณีโยเพราะเหตุอักอย่างนี้การขัดเกลากิเลสการขัดเกลาความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่ควรทำกรณียะเนี่ยเป็นกิจเลยนะเป็นกิจที่ต้องทำเธอทั้งหลายควรทำการขัดเกลาอย่างนี้คือปฏิบัติสัลเลกธรรมอย่างนี้การไม่เบียดเบียนกันนั่นเองเป็นสัลเลกธรรมในที่นี้เพราะว่าการไม่เบียดเบียนกันจะขัดเกลาคือตัดการเบียดเบียนกันได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าเป็นสัลเลขะเป็นสัลเลขะที่พระองค์ตรัสทิฏฐิไว้โดยรวมมิจฉาทิฏฐิข้อสุดท้ายของกรรมบทกับมิจฉาทิฏฐิของต้นกับมิจฉตะความผิดเข้าด้วยกันสังเกตดูใช่ไหมว่าเราทั้งหลายอะไรชนเราอื่นจักเป็นผู้จักเป็นผู้มีความเห็นผิดเราทั้งหลายจักเป็นผู้มีความเห็นถูกเนี่ยนะตรงนี้เชื่อมกัน2 อย่างใช่ไหมคือสัมมาทิฏฐิในกุศลกรรมบทกับสัมมาทิฏฐิในสัมมัตตะมิจฉาทิฏฐิในมิจฉาในอกุศลกรรมบทกับในมิจฉตะเนี่ยนะเรียกว่าเอามารวมกันสัมมาทิฏฐิในฐานะที่ตรัสไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้มีความเห็นถูกในเรื่องนี้กับกรรมบทในคำว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาตในเรื่องนี้เป็นต้นจักมีแจ้งชัดในสัมมาทิฏฐิสูตรเนี่ยนะรายละเอียดเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิโดยพิสดารอดใจรอไม่นานจะเรียนแล้วข้างหน้าสัมมาทิฏฐิสูตรเนี่ยนะใครที่อยากรู้ว่าปัญญามันเป็นยังไงไอ้เข้าใจถูกมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะว่าต่อไปส่วนมิจฉัตตะความเข้าใจผิดความเห็นผิดๆเดี๋ยวจะเรียนในทเวทาวิตกสูตรข้างหน้าอีกเหมือนกันเถอะเรียนหมดแล้วเชื่อเหอะจะขาดก็ใช้ได้แล้ว คนก็บอกโอ้ยจะให้มันรู้ทุกคำบอกว่าเรียนทนไปนานๆเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่างั้นเถอะนะบางอย่างก็ให้มันเชียวหูไปก่อนมันจะรู้ไปทุกคำไปหมดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้ามันผ่านหูเชียวหูแว่วๆก่อนก็ยังดีเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนกับฝันอยู่ฝันว่าได้ยินเสียงเหล่านี้นะอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่สายหรอกเถอะเพราะว่ามันค่ำมาแล้ววันนี้แล้วทำอะไรได้ทีนี้ย้อนกลับมานะว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ทำปาณาจักฆ่าสัตว์เราทั้งหลายจักงดเว้นจากปาณาติบาตปาณาติบาตคืออะไรปาณาติบาตีเนี่ยนะชนเหล่าใดยังสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปชนนั้นชื่อว่าปาณาติบาตีผู้ฆ่าสัตว์ส่วนคนฆ่าคืออะไรชนถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เรียกว่าอทินนาถายีผู้ลักของคนอื่นชนเหล่าใดประพฤติธรรมไม่ประเสริฐคือไม่ได้ทำตัวเหมือนพรหมคือทำต่ำได้แก่ทำเลวเพราะฉะนั้นชื่อว่าอะพรหมจารีคือผู้เสพเมตุนธรรมส่วนชนเหล่าใดประพฤติธรรมอันประเสริฐคือปฏิปทาประเสริฐสุดเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าพรหมจารีคือผู้เว้นจากเมตุนธรรมที่เรียกว่าพรหมจรรย์เนี่ยนะพรหมจรรย์การประพฤติธรรมประเสริฐเพราะเป็นการขัดเกลาอะพรหมจรรย์มุสาวาทีก็คือพูดเท็จพูดเปล่าพูดเลาะแหละพูดหักลานประโยชน์คนอื่นเรียกว่ามุสาวาทีนะส่วนปิสุณาวาจาก็คือเว้นวาจาส่อเสียดพุสวาจาก็พูดหยาบคายหักรานถ้อยคำพูดแล้วก็คนฟังนี่เลิกรักเลยว่างั้นสัมผัสปลาปีก็คือพูดเพ้อเจ้อพูดพร่ำพูดไม่มีประโยชน์ไรโรคเนี่ยนะส่วนอภิชาเป็นปกติอภิชาลุก็คือมักจะเอาสิ่งของของผู้อื่นอันนู้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเนี่ยนะส่วนพยาบาทก็คือมีจิตเสียพยาบาทนี่แปลว่าใจเสียไปแล้วแปลว่าอะไรถ้าเป็นเลือดก็กลัดน้องไปเรียบร้อยแล้วส่วนมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดเห็นพลาดเห็นลามกเป็นความเห็นที่บัณฑิตทั้งหลายเขาตำหนิเช่นนัตถิกะทิฏฐินะปฏิเสธว่าการให้ทานไม่มีผลหรือว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ไม่นำออกจากวัฏฏะเลยเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นชนเราอื่นเขาจะมีเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ช่างเขาเถอะส่วนเราจักเป็นผู้มีความเห็นถูกมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ดีงามเป็นความเห็นที่ประเสริฐเป็นความเห็นที่บัณฑิตเขาสรรเสริญเช่นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิว่าการให้ทานมีผลเป็นต้นหรือว่าประกอบด้วยสัมมัตตะนะความเห็นถูกความเห็นในอริยสัจเป็นต้นส่วนมิจฉาสังกัปปะคืออะไรความดำริในอกุศลที่ไม่เป็นไปตามความจริงเป็นความคิดที่ยิ่งคิดแค่ไหนเท่าไรอย่างไรก็ไม่นำออกจากวัฏฏะนั่นแหละเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะคิดแล้วไม่ได้ออกจากทุกข์อะไรแปลเป็นความคิดที่เพิ่มพูนความทุกข์ความคิดที่เพิ่มพูนความทุกข์เป็นมิจฉาสังกัปปะเพราะไม่นำออกจากวัฏฏะไม่นำออกจากทุกข์มิจฉาวาจาเป็นต้นก็นัยยะเดียวกันอ่ะแล้วมิจฉาสติล่ะมันเป็นยังไงมิจฉาสติมิจฉาสติเนี่ยนะมันก็เหมือนกับมิจฉาสังกัปปะนั่นแหละไม่มีธรรมะอย่างอื่นโดยเฉพาะไม่มีอะไรพิเศษหรอกแต่คำว่ามิจฉาสตินี่เป็นชื่อของอกุศลทั้ง4ขันธ์ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอกุศลสำหรับผู้ที่คิดถึงอดีตใครที่คิดเรื่องอดีตด้วยอกุศลจิตพวกนั้นชื่อว่ามิจฉาสติเช่นคนอายุมากๆคิดถึงความหลังเก่าก่อนของตัวเองที่ไม่ได้เป็นกุศลอะไรคิดด้วยอกุศลจิตเนี่ยนั่นแหละเป็นมิจฉาสติเนี่ยนะก็ได้ยินบ่อยใช่ไหมอยู่ใกล้ๆคนอายุมากๆเนี่ยฟังแต่ประวัติเก่าแก่ครั้งหรอครั้งพระเจ้าอะไรก็ว่ากันไปนะพวกนี้แหละเรียกว่ามิจฉาสติเนี่ยนะไม่ได้คิดด้วยกุศลจิตอะไรหรอกอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะคำที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าอนุสตินั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีไอการตามระลึกถึงความหลังครั้งเก่าแก่มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่อนุสติของผู้ตามระลึกถึงการได้บุตรการได้ลาภการได้ยศนะภิกษุทั้งหลายอันนั้นน่ะไม่เป็นของปุถุชนเป็นของเลวไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์อะไรนะเป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนาอภิญญามรรคผลนิพพานสักอย่างหรอกนะองค์ก็เลยปฏิเสธออกไปเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเทียมสติเนี่ยนะสติเทียมเหมือนกันเถอะของผู้คิดเรื่องอดีตเก่าๆของตัวเองที่ไม่ได้ดีอะไรเลยเนี่ยนะสติเทียมสติปลอมไม่ใช่ของแท้เพราะอะไรเพราะยิ่งตรึกอย่างนี้มากก็ไม่ได้นำออกจากทุกอะไรหรอกเนี่ยนะส่วนมิจฉาญาณรู้ผิดเป็นยังไงก็เกิดขึ้นด้วยคิดถึงอุบายวิธีทำบาปได้ว่าเอ๊ะทำยังไงจะฆ่าได้มากที่สุดเร็วที่สุดเป็นต้นอันนี้เรียกว่า มิจฉาญาณนะอันนี้โมหะนะโมหะนี่จริงๆแล้วท่านบอกว่าโมหะมันไม่รู้เฉพาะอริยสัจนะแต่มันฉลาดวางแผนว่าต้องฆ่ายังไงต้องรักยังไงพูดยังไงจึงเขาจึงจะผิดกามเมได้พูดยังไงคนอื่นจึงจะเชื่อพูดยังไงแล้วเขาจึงหาเหล้าให้กินเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ฉลาดพูดนะฉลาดคิดฉลาดทำแต่ว่าไอ้ความฉลาดอย่างนี้ก็ฉลาดพาตัวเองไปอบายนะว่าฉลาดปกปิดตัวเองให้ตัวเองเนี่ยตกไปสู่กองทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่วางแผนในการทำบาปคิดสามารถคิดสร้างระเบิดฆ่าสร้างปืนยิงยังไงยิงได้ไวยิงได้เร็วที่สุดยิงยังไงภายใน1นาทีออก2ล้านนัดอย่างเงี้ยพวกความคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเกิดคิดด้วยโมหะนะเพราะว่าปืนกลสมัยใหม่มันคิดได้1นาทียิงได้2ล้านนัดนั่นแหละจริงๆนะไม่ได้หลอกเลยนะเรื่องจริงมันพวกความคิดแบบนี้ถือว่าความคิดที่เลวมากนะอย่างเจ้าของรางวัล1ที่ยิ่งใหญ่ในโลกเนี่ยก็คือคนที่คิดระเบิดได้นะไม่คนระเบิดคิดระเบิดที่ระเบิดตุ้มๆเนี่ยนะคิดจนรวยอ่ะนะรวยมากก็เลยตั้งรางวัลเพื่อสันติภาพอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอ้เจ้าของรางวัลเนี่ยเป็นนักฆ่ามหาเพชฌฆาตนะระเบิดที่มีในโลกก็คือเจ้าคนนี้แหละเป็นคนคิดขึ้นผลิตขึ้นมันหลังจากนั้นก็มีระเบิดตุ้มต้ามไปที่ไหนก็คนนี้มีส่วนตราบาปรับหมดเลยนะถ้าไม่บรรลุนิพพานก็จะกรรมเอ้ยเนี่ยนะไม่รู้จะไปเก็บทุกข์ไว้ที่ไหนเนาะเดินไปตรงไหนก็เจอแต่ทุกข์แหละเชื่อเหรออันนี้เดินเหยียบตะปูเนี่ยมันเล็กน้อยเดินเหยียบระเบิดหนักกว่านี้เยอะเนี่ยนะมันไอ้พวกโมหะเนี่ยนะมิจฉาญาณะก็คือเป็นความคิดในการวางแผนในการทำบาปทำอกุศลคิดวางแผนทำความชั่วนั่นแหละเรียกว่ามิจฉาญาณีและคนรู้ผิดอย่างนั้นมันรู้เหมือนกันนะแต่มันรู้เพื่อความรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้ตัวเองทำผิดอ่ะรู้เพื่อตัวเองทำผิดรู้ได้ยังไงว่าเขาทำผิดรู้แล้วนำไปเพื่อการฆ่ารู้แล้วนำไปเพื่อการโคดการโกงรู้ไปเพื่อการผิดกามเมเป็นต้นไอ้ความรู้แบบนี้เลวร้ายมากก็เลยเรียกว่ามิจฉาญาณีผู้ประกอบด้วยมิจฉาญาณนะส่วนสัมมาญาณีนะคนที่รู้ถูกคืออะไรมีปัจเจกขณะญาณ19ตรงนั้นเขาพิมพ์เท่าไหร่ไม่ถูกหรอกไม่แค่19แค่นั้นแหละไม่ได้เกินอะไรขนาดนั้นหรอกเอกูนวีสติ19ปัจเจเวคณายานมีแค่19แค่นั้นแหละเอาเขาพิมพ์ผิดบ้างเป็นไรไปเคาะแป้นผิดหน่อยเดียวเองนะพันสัมมาญาณะคือปัจเจเวคณายาน19นั่นแหละเรียกว่าสัมมาญาณีผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะส่วนมิจฉาวิมุตติเนี่ยนะมิจฉาวิมุตติผู้หลุดพ้นผิดหลุดพ้นผิดเป็นยังไงตัวเองนี่ยังไม่หลุดพ้นเลยคิดว่าตัวเองนี่หลุดพ้นแล้วเดี๋ยวตายแล้วเราก็พ้นทุกข์เนี่ยนะพวกนี้คิดว่าตัวเองตายแล้วจะได้พ้นทุกข์พวกนี้แหละมิจฉาญาณีมิจฉาวิมุตติคิดว่าเดี๋ยวไปถึงนั้นแล้วสบายเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็สบายสบายหรือมันทุกข์มากขึ้นก็ไม่รู้นะพวกนี้คิดว่าตัวเองจะพ้นทุกข์แล้วจะพ้นทุกข์แล้วเข้าใจผิดเนี่ยไปถึงชาตินั้นแล้วจะสบายตายแล้วก็สบายความคิดแบบนี้แหละเรียกว่าหลุดพ้นผิดมันไม่ได้พ้นถูกอะไรหรอกถ้าเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแล้วจะสบายหลุดจากตรงนี้ไปได้เราก็สบายได้ยินบ่อยใช่ไหมเนี่ยนะถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้จบแล้วเราสบายแล้วเดี๋ยวจะสบายแล้วเดี๋ยวจะสบายก็ไม่เห็นสบายสักทีเห็นแต่หนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าเรารักษาโรคนี้หายเราก็สบายแล้วหายปวดหัวก็สบายแล้วหายเป็นไข้ก็สบายแล้วหายเจ็บคอก็สบายแล้วก็ไม่เห็นว่ามันสบายอะไรก็เห็นว่าหนักกว่าเดิมอีกเรื่อยๆก็เปลี่ยนเรื่องทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้หลุดพ้นแบบทั่วๆไปนั้นจึงเรียกว่าหลุดพ้นผิดไม่ได้พ้นถูกอะไรหรอกเนี่ยนะก็ไม่ได้บรรลุอะไรก็สำคัญว่าตัวเองบรรลุยังไม่พ้นอะไรเลยไม่ได้พ้นทุกสักอย่างก็คิดว่าตัวเองพ้นทุกแล้วเนี่ยนะเรียกว่ามิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดเป็นการหลุดพ้นที่ชั่วช้าแล้วก็วิปริตเพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยส่วนมิจฉาวิมุตติเป็นชื่อของอกุศลขันธ์จริงๆก็เป็นอกุศลทั้งหมดนั่นแหละเนี่ยนะเช่นตัวเองพ้นจากทุกขเวทนาถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นโอ้ยพ้นทุกข์แล้วนั่นไงใช่ไหมพ้นทุกข์หรือว่ายังมีทุกข์อยู่แน่ก็มีทุกข์อยู่นั่นแหละมันไม่ได้หลุดพ้นอะไรเนี่ยหลุดจากนะก็ได้ว่าถ้าเลิกโกรธก็พ้นทุกข์แล้วอะไรแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะพ้นที่ไหนเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่พ้นง่ายๆหรอกพันมิจฉาวิมุตติก็คือตัวเองไม่ได้พ้นทุกข์จริงก็สำคัญว่าตัวเองพ้นแล้วเนี่ยนะบรรลุแล้วโอ้บรรลุกันเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถ้าใช่จริงก็ดีนะขอมาว่ามันดีนะขอให้มันจริงเถอะสาธุขอให้จริงเถอะแต่ถ้าไม่จริงเดือดร้อนแน่นะครับเอาถ้าไม่จริงแล้วสำคัญว่าจริงเราเอาไปนั่งอยู่ในที่อะไรนะบอกบ้านเมืองฉันนะพ้นจากอะไรนะฉันไปอยู่เนี่ยพ้นจากโรคเวรภัยแล้วแต่ไปนั่งอยู่ใกล้ๆเชื้อโรคเขาบอกเขาพ้นโรคเนี่ยนะ แม่ขอให้จริงเถอะถ้าจริงก็สบายไปถ้าไม่จริงนี่สิเดือดร้อนส่วนวิมุตติที่ถูกต้องเนี่ยนะก็คืออะไรหลุดพ้นด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละจึงเป็นความหลุดพ้นที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าประกอบให้ภิกษุทั้งหลายประกอบอยู่ในสัมมาวิมุตติอย่างนี้แล้วพระองค์ก็สอนให้เว้นจากนิวรณ์เนี่ยนะให้ละนิวรณ์นะในกรรมบทอภิชาพยาบาทก็อยู่ในอภิชาก็กามฉันทะพยาบาทก็อยู่ในพยาบาทนิวรณ์ใช่ไหมก็เลยแสดงทีนมิทธปริยุทธาปริยุทธิตาง่วงง่วงเนี่ยนะทีนมิทธปริยุทธาเนี่ยนะก็เหมือนตอนนี้แหละหลายคนก็เป็นอยู่อุทธตาก็ฟุ้งซ่านฟุ้งไปเรื่อยเนี่ยนะหูได้ยินธรรมะจริงแต่ใจคิดเรื่องอื่นนี่เรียกว่าฟุ้งซ่านส่วนพวกวิจิกิจฉาก็โอ้ยจริงเลยเนาะมันต้องเรียนขนาดนี้เลยหรือมันจึงจะบรรลุได้ไม่เรียนมันไม่บรรลุหรือยังไงเนี่ยนะคิดไปเรื่อยที่ไหนได้มันเริ่มเอียนเต็มทีนั่นนะแต่จริงก็เลยพวกนี้สงสัยไปเรื่อยนะมันต้องเรียนหรือจะต้องบรรลุมันต้องเข้าใจหรือบรรลุเราไปปฏิบัติเอาเองไม่บรรลุหรือเฮ็ดสงสัยไปเรื่อย ยิ่งสงสัยมากก็เลยไม่ต้องเรียนกันแล้วว่างั้นก็เลยเลิกเรียนนะท่านความสงสัยเนี่ยนะมันโดยมากแนวโน้มไม่ใช่ไปทางถูกนะสงสัยในเรื่องการเจริญกุศลเนี่ยมันโดยมากมันก็จะหันย้อนกลับไปหาอกุศลเนี่ยนะหลายคนก็ไม่ใช่น้อยเลยโวยวายมันต้องเรียนหรือไม่รู้ไม่บรรลุหรือยังไงนะตั้งโจทย์ตั้งทฤษฎีมาเยอะแยะไปหมดเลยว่าอธิบายบอกอยากจะบอกว่าไม่เรียนก็บรรลุได้แค่นั้นนะอธิบายมันซะยืดยาวเลยก็แค่พูดแค่นั้นนะนะก็เห็นว่าโอ้ก็ขอให้มันบรรลุจริงเถอะปัญหาว่าไม่บรรลุนี่สิมันจะเดือดร้อนอย่างนั้นนะชาติหน้าไปเจอกันอีกแล้วลำบากแน่ใช่ไหมพวกดื่มน้ำเมามากๆรู้จริงๆเลยชาติหน้าต้องไปเจอกันเนี่ยนะโอ้เอะโวยวายขี้เหล้าเมายาเนี่ยเจอคนขี้เมาเนี่ยมันทุกข์จริงๆเลยนะก็เท่ากับว่าชาตินี้เจอคนขี้เมาก็ทุกข์หนักนะชาติหน้าเจอคนบ้าทุกข์กว่านี้อีกอย่างนั้นนะหวังว่าเราคงได้เจอกันอีกไงใครกับใครพูดกันไว้เถอะคุยให้มันดีๆเนอะเจอกันเลยเดือดร้อนแน่สั่งสมอะไรไว้อ่ะอย่าคิดว่ากรรมเก่ามันจะลืมเรานะพระองค์ก็แสดงถึงอกุศลกรรมบทอกุศลทั้ง10ทีนี้ก็แสดงอุปกิเลสใช่ไหมอุปกิเลสอุปกิเลสก็ตามไหนวัตถุปมะสูตรที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะส่วนอกุศลหลายตัวก็ในธรรมทายาสูตรก็เคยกล่าวไปแล้วส่วนที่นี้ก็ขึ้นความโกรธความโกรธก็คืออะไรเดือดดาลใช่ไหมเคยเห็นงูถูกตีหางไหมนั่นแหละเรียกว่าความโกรธผู้โกรธล่ะก็โกรธบ่อยๆนั่นแหละปราศีก็ตีเสมอแล้วก็ริษยามัจฉริยะพวกนี้ก็ว่าไปแล้วนะโอ้อวดมายาวีก็คนมีเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยนะทัฏฐาก็คือกระด้างหัวดื้อเย่อหยิ่งดูหมิ่นแล้วก็ว่ายากคือคำว่าว่ายากนี่แปลว่าอะไรชวนไปทำบุญแล้วยากทำบาปนี่ง่ายนี่แหละเรียกว่าว่ายากทำบอกก็ทำอย่างนี้สิดีไม่เอาอ่ะก็คือนั่นแหละเขาเรียกว่าว่ายากว่าให้เจริญกุศลก็ไม่ทำเลยเรียกว่าว่ายากส่วนมีมิตรชั่วก็คืออะไรเช่นโอ้ได้หลวงพ่อเทวทัตอย่างเงี้ยเป็นอาจารย์เงี้ยนะอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะเดือดร้อนแน่ถ้ามีกัลยาณมิตรก็เช่นได้นับถือพระพุทธเจ้าหรือพุทธสาวกเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นนะหรือพระสีติมหาสาวก80ส่วนผู้เห็นตรงกันข้ามกับความผู้ประมาทคืออะไรก็ปล่อยจิตไปในทำชั่วไม่เห็นเป็นไรประมาทคืออะไรใช่ไหมถามว่าถ้าฉันนั่งดูทีวีสักวันจะเสียหายตรงไหนนั่นแหละเรียกว่าประมาทนั่นนะถ้าฟังเพลงทั้งวันหนึ่งไปเที่ยวสักวันหนึ่งเป็นต้นจะบาปตรงไหนเสียหายตรงไหนมันผิดตรงไหนใช่ไหมก็ตามใจก็แล้วกันเหมือนกันนั่นแหละเขาเรียกว่าประมาทเหมือนกันอันสามอย่างที่เรียกว่ามีมิตรชั่วพวกมีมิตรชั่วเป็นต้นเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มปกินกะเนี่ยนะปกินกะก็คือว่าเช่นมีเว้นจากมิตรชั่วไม่ประมาทแล้วก็อีกหนึ่งนะขัดพวกนี้เรียกว่ากลุ่มปกินกะส่วนที่เป็นสัทธรรมนะสัทธรรม7สัทธรรม7คืออะไรไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเรียกว่าไม่มีศรัทธาอหิริกะก็คืออหิริกะนี่แปลง่ายๆว่าอะไรนะไม่ยำเกรงเรียกว่าไม่รู้จักเกรงใจตัวเองเลยอ่ะนี่เรียกว่าพวกอหิริกะนะเช่นถ้าจะทำบาปสักอย่างถ้าไม่เห็นเกรงใจตัวเองเลยใช่ไหมเอาตัวเองเขาบอกว่าไม่มีใครเห็นเอาตัวเองไม่ใช่คนเหรอ อย่างเงี้ยมันทำบาปก็เลยไม่เกรงใจตัวเองอะไรเลยเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าอหิริกะไม่รู้จักเคารพตัวเองไม่เกรงใจตัวเองเลยส่วนอนุตตปะก็คือไม่รู้จักเกรงใจพระพุทธเจ้าอะไรเลยเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าอนุตตปะเพราะฉะนั้นอหิริกะก็คือไม่ขยะแขยงต่อการทำความชั่วไม่ละอายใจเลยไม่มีความละอายใจตัวเองเลยนะไม่เคารพตัวเองเลยไม่นับถือตัวเองเลยนะดูถูกตัวเองแท้เรียกว่าคนที่มีอหิริกะอนุตตปะก็คือไม่เกรงกลัวต่อพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่อะไรสักอย่างส่วนพวกไม่มีการศึกษาคืออะไรด้อยการศึกษาเนี่ยนะคือผู้ด้อยการศึกษาเพราะมีการศึกษาน้อยนะคือไม่มีการศึกษาเลยไอ้คำว่าไม่มีการศึกษาแปลว่าอะไรแล้วต้องมีปริญญาใช่ไหมก็คือไม่มียาตะปริญญาตีรณะปริญญาก็ถูกเหมือนกันนะในหนึ่งแต่คำว่าไม่มีสุตะในที่นี้ก็คือไม่ได้ฟังสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ละเจริญทำให้แจ้งเป็นต้นนั่นแหละก็คือไม่มีสุตะมยะยานทั้ง16หัวข้อนั่นแหละเรียกว่าคนไม่มีสุตะคนไม่มีการศึกษาหรือว่าด้อยการศึกษาเพราะว่า วิชาแขนงอื่นก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์อะไรเนี่ยนะพันธารู้อย่างอื่นมากมายแต่ถ้าไม่รู้อริยสัจก็ไม่ได้ดับทุกข์อะไรหรอกมันคำว่าพหูสูตรก็คือคนที่รู้พุทธภาษิตกถาหรือเกี่ยวเรื่องเดียวแต่ถ้ารู้ท่องแท้รู้จริงก็เรียกว่าพหูสูตรเหมือนกันนะรู้พุทธพจน์แม้กระทั่งสองบรรทัดแต่ปฏิบัติแทงตลอดอริยสัจได้ก็ชื่อว่าคนมีการศึกษามีสุตะมากส่วนคนเกียจคร้านคืออะไรจมอยู่กับบาปตลอดไปเนี่ยแหละคนเกียจคร้านจมอยู่กับบาปเนี่ยนะมองเห็นบุญนี่เป็นเรื่องโอ้ยใครจะไปทำได้แต่จมอยู่กับบาปนี่ทนได้ใช่ไหมส่วนผู้ปรารภความเพียรก็คือเพียรเพื่อเจริญกุศลเพียรเพื่อละบาปส่วนคนหลงลืมสติคืออะไรมีสติเสื่อมคืออะไรนึกอะไรไม่ออกเลยใช่ไหมมันนึกเรื่องทำบุญไม่ได้นะนึกให้เป็นกุศลไม่ได้แต่นึกเป็นอกุศลนี่ง่ายนั่นแหละเรียกว่าหลงลืมสติเนี่ยนะส่วนคนมีปัญญาสามเนี่ยนะจริงๆแล้วปัญญาที่ชั่วร้ายไม่มีหรอกแต่ที่เรียกว่ามีปัญญาสามก็คือคนไม่มีปัญญานั่นแหละในที่นี้ไม่มีปัญญาคือไม่มีวิปัสสนาปัญญาเพราะฉะนั้นวิปัสสนาปัญญาเท่านั้นที่ประสงค์เอาที่นี้ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยนะที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือว่าเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ลูบคลำมิจฉาทิฏฐิของตนถือยึดถือมิจฉาทิฏฐิอย่างมั่นคงไม่ทิ้งไม่ยอมทิ้งสละทิ้งมิจฉาทิฏฐิในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ลูบคลำยึดถือมิจฉาทิฏฐิของตนไม่ยึดถืออย่างมั่นคงสลับทิ้งมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายเหมือนกับอะไรเหมือนกับอะไรดีทิ้งง่ายเหมือนอะไรดีนั่นนะเหมือนถมน้ำลายนั่นแหละทิ้งให้มันได้ง่ายขนาดนั้นนะเมื่อแสดงถึงว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะไม่ใช่ความเห็นที่นำสัตว์ออกจากวัฏฏะอย่างเดียวนะแต่ที่แท้แล้วมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นอันตรายต่อคุณธรรมที่เป็นโลกุตระพระองค์เลยเรียกว่าสันทิฏฐิปรามาสีผู้ลูบคลำทิฏฐิของตนสันทิฏฐิปรามาสีก็คือยึดถือด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิอันทานคาหีเพราะยึดมั่นยึดไว้มั่นนะถือไว้อย่างมั่นนะทิ้งยากไม่ยอมทิ้งเลยเพราะฉะนั้นพวกทุปตินิสสัคคีก็เพราะว่าสลัดยากเนี่ยนะกอดรัดไว้แน่นความเห็นเนี่ยสมมติว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะบอกเออนี่คุณเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเขาชอบนะทะเลาะกันตายแน่นะเพราะพวกทุปปตินิสสัคคีเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยยึดถือมิจฉาทิฏฐิว่าเท่าเรื่องนี้จริงถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นชี้แจงเหตุให้ฟังก็ไม่ยอมทิ้งอธิบายยังไงก็ไม่ขอเปลี่ยนใจอย่างสมัยพุทธกาลนี่มีเช่นอริฏฐภิกษุกันตกะภิกษุอริฏฐสัมมาเนเนี่ยนะอริฏฐภิกษุกันตกะสัมมาเนนพวกนี้เนี่ยไม่ยอมทิ้งนะพระพุทธเจ้าเทศก็เทศไปอธิบายก็อธิบายไปฉันไม่ทิ้งอ่ะไม่เปลี่ยนใจอ่ะไม่เปลี่ยนไม่ขอเปลี่ยนความเห็นนั่นแหละไม่น่าเชื่อนะคนยุคนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่โอ้ยเข้าใจแล้วจะเปลี่ยนกันง่ายๆโอ้เล่าให้ฟังนี่พุทธพจน์ว่าอย่างนี้ๆยากเหมือนฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะฉันยึดถืออย่างนี้มานานแล้วนะปฏิบัติอย่างนี้มาเมินเต็มทีแล้วบุคคลประเภทนั้นฟังเรื่องใดๆจะเป็นเรื่องธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะก็ตามประมวลเรื่องนั้นทั้งหมดเอาไว้ภายในเพราะฉะนั้นก็ พวกนี้ก็รวบเก็บเอาไว้ภายในโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีนะเก็บไว้ในภายในเหมือนเต่าเก็บอวัยวะของตนเอาไว้ในกระดองก็ยึดถือมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมปล่อยมิจฉาทิฏฐิฮุบเอาไว้เหมือนจระเข้ฮุบเหยื่อตรงกันข้ามก็คายง่ายคายไปเถอะไอ้ความเห็นผิดไอ้ผิดถูกไม่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเราคิดเนี่ยมันคิดถูกหรือว่าเราคิดเนี่ยมันคิดผิดเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเราคิดผิดหรือคิดถูกเดี๋ยวนะก็ถ้าเราในฐานะผู้นับถือพระพุทธเจ้าก็เอาความเอาคำของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องตัดสินว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรขณะเดียวกันเราก็มาวินิจฉัยเพิ่มอีกนิดหน่อยตามที่พระพุทธเจ้าว่าถ้าเรายึดถือแบบนี้มากมากมากมากเราจะบรรลุมรรคผลได้ไหมถ้าเราเห็นแบบนี้เอาอะไรก็ได้สมมติถ้าเรายึดถือข้อปฏิบัติอันใดอันหนึ่งสักอย่างหนึ่งนะเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะตัวความเห็นตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราถือว่าดีมันต้องบอกว่าใช่ใช่ไหมถ้าสมมติถ้าเรายึดถืออะไรเราถือว่าดีเราบอกใช่ใช่ใช่ถ้าเรายึดถือแบบนี้มากๆนะเราจะบรรลุแน่นอนเราจะพ้นจากทุกข์แน่นอนก็ถามต่อไปว่าทำไมจึงพ้นทุกข์ไหนหาพระสูตรมารับรองสักกี่สูตรก็แล้วกันเอาพุทธพจน์มารับรองสิทำไมจึงพ้นจากทุกข์ได้นะบอกพระพุทธเจ้าก็เชื่อคัมภีร์ไม่ได้หรอกคนนี้เขาบอกว่าคัมภีร์เชื่อไม่ได้เชื่อใจข้าพเจ้าดีที่สุดเพราะงั้นถ้าอย่างนั้นก็ลำบากแล้วพูดอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าแยกให้ดีแล้วความเห็นอันนี้สอดคล้องกับคำสอนไหมเข้ากับคำสอนสูตรใดบ้างแล้วขัดแย้งกับคำสอนสูตรใดบ้างถ้าเราเจริญอย่างนี้เราแน่ใจนะว่ามันพ้นทุกข์จริงอธิบายให้ตัวเองฟังสิทำไมจึงพ้นทุกข์เราคิดเอาเองหรือมันเป็นมันมีเหตุผลอธิบายได้ว่าถ้าเราเชื่อแบบนี้เราพ้นทุกข์แน่นอนเอาหลักการอะไรเป็นตัวอธิบายหรือเอาแต่ความมั่นใจเอาแต่ความมั่นใจเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะตะกร้าของคนบ้านะเก็บไปเต็มไปหมดอุ้ยเนี่ยซับทั้งนั้นทุงเบอร์เริ่มเลยเก็บมาทั้งนั้นเนี่ยนะล้วงออกมาดูเธอเนี่ยมันอะไรใบตองแห้งหรือเปล่าเนี่ยนะดีไม่ดีรองเท้าไม่มีคู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ต้องให้ดีเหมือนกันนะความเห็นของเราเนี่ยมาไล่ตรวจสอบเหมือนกันนะบางทีเก็บขยะเต็มบ้านไปหมดเลยนะนี่ก็เหมือนการเก็บความเห็นผิดเต็มใจไปหมดเลยมันแน่ใจได้นะว่ามันพ้นทุกข์เนี่ยสอบสวนตัวเองเถอะเขาบอกว่างๆก็รื้อความคิดมาใคร่ครวญดูคิดอย่างนี้มันดียังไงสอบถามตัวเองดูมันเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะให้ประโยชน์ในโลกนี้ใช่ไหมให้ประโยชน์ในโลกหน้าใช่ไหมให้ประโยชน์ใกล้ต่อบรรลุมรรคผลนิพพานใช่ไหมความเห็นอันนี้ทำไมมันออกจากนรกได้ยังไงทำไมถ้าเราเห็นแบบนี้ทำไมไม่ตกนรกคิดอย่างนี้ทำไมไม่เกิดเป็นเดรัจฉานทำไมไม่เกิดเป็นอสุรกายไม่เกิดเป็นเปรตทำไมมันออกจากเปรตอสุรกายได้ยังไงมันใกล้มรรคผลต่อนิพพานได้ยังไงเราถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆเราจะรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็สอบสวนตัวเองเลยนะแต่ก็ถ้าคนที่มันพร้อมจะยึดถือเนี่ยนะมันพร้อมจะเห็นผิดอธิบายยังไงก็ขอเห็นผิดต่อไปนะใครควรยังไงสรุปนะมันก็ถูกทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นผิดตรงไหนเลยก็ขอเห็นอย่างนี้ตลอดไปยังไงนะก็ทบทวนให้ดีนะแต่ว่าในทางศาสนาเราให้ความสำคัญอย่างข้อสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าใน44ข้อนี้พระองค์ให้ความสำคัญกับข้อสุดท้ายที่สุดเนี่ยนะให้ความสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าสลัดทิ้งความเข้าใจผิดความรู้ผิดความหลงผิดสบายอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะว่าในโลกนี้ความเห็นผิดนี่ถือว่ารุนแรงร้ายแรงเลวร้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะเลวร้ายเท่ากับเข้าใจผิดสมมติถ้าเราเดินทางแล้วเข้าใจผิดในหลงคำว่าหลงทางนี่ไม่ใช่ว่าไม่รู้ทางแปลว่าแบบมืดไม่รู้นะแต่ว่าเข้าใจทางผิดนะเรียกว่าหลงทางใช่ไหมหลงทางก็คือคนรู้ทางผิดฉันใดมิจฉาทิฏฐิก็ลักษณะนั้นรู้ผิดเห็นผิดเข้าใจผิดคิดว่ามันดีทั้งที่มันไม่ดีเดินไปหานรกกลับบอกว่านั่นคือทางแห่งสวรรค์ เขามีพวกลัทธิบูชาไฟอยู่ลัทธิหนึ่งก็ไปสอนสาวกเนี่ยนะสอนให้ลูกศิษย์ในที่สุดลูกศิษย์ก็ไปทำชั่วร้ายอย่างด้วยกันก่อนจะตายเนี่ยเปลวไฟนรกมันลุกพรึบๆๆๆอาจารย์ครับไฟโอ้นั่นแหละทางแห่งพรหมโลกนั่นแหละทางแห่งพรหมโลกใช่เลยลูกศิษย์นี่ร้อนแทบตายแล้วใช่ไหมอาจารย์บอกว่าใช่เลยนั่นแหละประตูแห่งพรหมโลกไฟนั่นแหละใช่แล้วนะถ้าอย่างนั้นจะไปไหนอ่ะคนนี้ก็คงคุยกันยากแล้วนะมันก็สอบสวนให้ดีนะเพราะว่าความเห็นเนี่ยเรารับผิดชอบเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องวัดอันหนึ่งบอกว่าถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะอันไหนเจริญกว่ากัน ถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วมิจฉาวาจากับสัมมาวาจาอันไหนมากกว่ากันอันนั้นเป็นเครื่องวัดนะมิจฉาวาามิจฉาอะไรมิจฉากัมมันตะหรือสัมมากัมมันตะมิจฉาอาชีวะหรือสัมมาอาชีวะมิจฉาวายามะหรือมิจฉาสัมมาวายามะมิจฉาสติหรือสัมมาสติมิจฉาสมาธิหรือสัมมาสมาธิก็มาวัดดูนะตรวจสอบเอาองค์มรรคมาตรวจเอาโพธิปักขิยธรรมมาตรวจสอบเอาพระพุทธคุณเป็นต้นมาตรวจดูว่าเป็นไปตามเพราะว่าอย่างไรเสียผู้ปฏิบัติเบื้องต้นก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันคือกำจัดอะไรกำจัดมิจฉาทิฏฐิทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่เราเห็นนี่มันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิตรงนี้จะต้องอาศัยคำสอนอย่างบางคนเนี่ยฟังวันนี้โอ้ยอยากเย็นแท้ว่างั้นนะอยากแท้ทำไมไม่ฟังเพื่อปรับมิจฉาปรับทัศนคติปรับทิฏฐิฟังเพื่อปรับความรู้ความเห็นฟังเพื่อปรับความเข้าใจอันไหนมันผิดคำสอนทิ้งไปอันไหนถูกกับคำสอนก็ถือเอาไว้เนี่ยก็แยกแยะความเห็นของตัวเองการศึกษาพระธรรมครั้งแรกเนี่ยนะอย่าเพิ่งจะป่วยแม้อ่านอะไรก็จะเป็นอันนั้นซะให้ได้ทีเดียวเลยเนี่ยนะก็เหมือนกับถ้างั้นอ่านเรื่องนายกก็จะเป็นนายกอีกแล้วเนี่ยนะอ่านเรื่องพระเอกหนังก็จะเป็นพระเอกหนังอีกแล้วอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ดูท่าจะเป็นอะไรไปแล้วน่าจะไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่ใช่มั้ยถ้าอ่านเรื่องอะไรก็จะเป็นอันนั้นทันทีเลยเนี่ยนะนี่ก็เหมือนการอ่านคำสอนก็อ่านเพื่อปรับทัศนคติฟังเพื่อปรับความรู้ความเห็นฟังเพื่อปรับความเข้าใจว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยเป็นไปตามคำสอนอยู่หรือเราเห็นตามคำสอนไหมคิดตามคำสอนไหมอะไรที่มันผิดไปจากคำสอนก็จะได้ทิ้งไปอันไหนตรงกับคำสอนก็จะได้ถือเอาไว้เพราะพระพุทธพจน์ทั้งหลายเป็นธรรมังสรณังคัจฉามิเพราะการฟังของเราฟังเพื่อปรับทัศนคติฟังเพื่อปรับความรู้ปรับความเข้าใจฟังเพื่อปรับสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปฟังเพื่อละคลายความเข้าใจผิดอันไหนที่เข้าใจผิดต่อพระพุทธพจน์ก็จะได้ทิ้งไปเพราะมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันดีจริงอ่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่ศัตรูเราหรอกอะไรที่มันเป็นไปเพื่อดีนะพระองค์จะไม่สอนให้เราทิ้งหรอกเชื่อเถอะอะไรถ้าสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งความเจริญจริงๆพระองค์ไม่ทิ้งไม่สอนไม่ทิ้งเรื่องนั้นพระองค์จะสอนให้ปฏิบัติยึดถือในสิ่งนั้นแต่ถ้าสิ่งนั้นมันเลวพระองค์ก็ไม่รู้จะสอนไปทำไมในบรรดาผู้ที่มีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นไปตามคำสอนกำหนดจดจำไปพิจารณาพยายามทำความเข้าใจว่าเราเข้าใจตามพระพุทธเจ้าอยู่ไหมนะบางคนก็บอกว่าเราฟังเพื่อปรับใจตัวเองไปหาพระพุทธเจ้าหรือให้พระพุทธเจ้าปรับมาหาใจเราเป็นสาวกพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของเราเนี่ยนะก็ใครเป็นสาวกใครเป็นศาสดาของเราบอกว่าธรรมะมันน่าจะง่ายๆกว่านี้ให้เราเข้าใจง่ายเอ๊ะใครปรับไปหาใครกันแน่เนี่ยนะก็ฟังไปฟังมาก็ยุ่งเหมือนกันนะไม่ต้องแปลกไม่น่าอยู่กันได้นานๆทนอยู่กันในวัฏฏะว่างั้นในข้อ105ต่อไปดูก่อนจุนทะแม้จิตตกบาปในกุศลธรรมทั้งหลายเราตถาคตก็ยังกล่าวว่ามีอุปการะมากจะกล่าวไปยายถึงการจัดแจงด้วยกายวาจาใจเล่าจะกล่าวไปยายถึงการจัดแจงด้วยกายวาจาใจกายวาจาเล่าความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยนะมีผลมากมีอุปการะมากไม่ต้องพูดถึงธรรมไม่ต้องพูดถึงคำพูดว่างั้นเพราะเหตุนั้นแหละจุนทะเธอทั้งหลายควรให้จิตเกิดขึ้นว่าชนเหล่าอื่นจักเบียดเบียนกันเราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันควรตั้งความคิดนะแค่คิดอย่างนี้ก็ยังได้บุญมากแล้วขอให้คิดเถอะว่าให้คิดว่าอะไรให้คิดว่าเราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันให้คิดไว้เลยว่าเราจักเว้นจากปาณาติบาตให้คิดไว้เลยว่าเราจักเว้นจากอทินนาทานตั้งความคิดว่าเราจักเว้นจากขออภัยเว้นเราจักเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เราจักเว้นจากมุสาวาทเว้นจากปิสุณาวาจาเว้นจากพุสวาจาเว้นจากสัมผัสปลาปะเว้นนะจะเจริญอานาพิชาอัพยาบาทจักมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเราจักปราศจากนิวรณ์เราจักปราศจากอุปกิเลสเราจักมีเราจักเป็นผู้ว่าง่ายเราจักมีมิตรดีเราจักไม่ประมาทเราจักมีศรัทธาหิริโอตัปปะเป็นพหูสูตรเราจะเป็นผู้ปรารภความเพียรก็คือมีอินทรีย์มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็มีปัญญาแล้วเราจักเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิทิ้งมิจฉาทิฏฐิได้อย่างรวดเร็วแค่ความคิดอันนี้ยังมีผลมากมีอุปการะมากขอให้คิดอย่างนี้เถอะจะกล่าวไปยายถึงการจัดแจงด้วยกายวาจา เล่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งจิตที่จะปฏิบัติตามสัลเลกธรรม44หัวข้อใครที่ตั้งจิตแบบนั้นพระองค์บอกว่าอุ้ยมีอุปการะมากจริงๆมีอุปการะคุณมากขอให้น้อมไปเพื่อจะคิดจะปฏิบัติตามนี้เถอะเนี่ยนะมีอุปการะมากมีค่ามากอธิบายในหน้า509ข้อ105ว่าแสดงว่าแม้การเกิดขึ้นแห่งจิตหรือความคิดในสัลเลกธรรมก็มีอุปการะมากพระองค์บอกว่าจิตตุปปาธรรมปิโขอหังเป็นต้นดูก่อนจุนทะแม้การเกิดขึ้นแห่งจิตหรือความคิดในกุศลธรรมทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเราตถาคตก็กล่าวว่ามีอุปการะมากจะกล่าวไปยายถึงในเรื่องจัดแจงธรรมด้วยกายจัดแจงพูดด้วยวาจาในธรรมะเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงการทำตามธรรมเหล่านั้นบังคับด้วยวาจาว่าท่านทั้งหลายจงพากันทำหรือเรียนสอบถามเป็นต้นเหมือนกับจิตดวงแรกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าการจัดแจงธรรมนั้นมีอุปการะมากโดยส่วนเดียวแค่คิดจะปฏิบัติตามสัลเลกธรรมเหล่านี้ที่กล่าวแล้วทั้ง44ข้อยังมีผลมากมีอานิสงส์มากเรามาไล่ดูนะเช็คดูว่าใจของเราเนี่ยตั้งไว้อย่างนั้นไหมตั้งไว้เพื่อความไม่เบียดเบียนตั้งไว้เพื่อเว้นจากปาณาติบาตตั้งไว้เพื่อเว้นจากอทินนาทานตั้งไว้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ตั้งไว้จากเว้นจากมุสาวาทตั้งไว้เพื่อเว้นจากปิสุณาวาจาตั้งไว้เพื่อเว้นจากพุสวาจาตั้งไว้เพื่อเว้นจากสัมผัสตลาปะตั้งไว้เพื่อเจริญอนาพิชชาตั้งไว้เพื่อเจริญอัพยาบาทตั้งไว้เพื่อเจริญสัมมาทิฏฐิไหมถ้าตั้งไว้อย่างนี้นะตั้งจิตอันนั้นยังมีอุปการะมากใครตั้งไว้แล้วยกมือขึ้นตรงนี้ยกให้ดีใจหน่อยโอ้ตั้งไว้ตั้งหลายคนเกินกว่าคนเดียวกันแล้วกันเนาะโอเคอ่ะทำใจได้รับสภาพยอมรับความจริงเนี่ยตั้งไว้เพื่อจะเจริญสัมมิตสัมมัตตะ10เนี่ยนะตั้งไว้เพื่อเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะตั้งไว้เพื่อเจริญสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิตั้งไว้เพื่อเจริญสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติการตั้งไว้แบบนี้ว่าเราจะต้องเจริญตามนี้เราจะต้องปฏิบัติตามนี้พระองค์บอกว่ามีอุปการะมากทำได้ไม่ได้ไม่รู้แหละขอให้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้เพื่อจะทำนะกระขอให้มันมีใจก่อนนะถ้ามีใจก่อนก็ในที่สุดก็บรรลุได้ถ้าไม่มีใจเลยมันจะบรรลุได้ยังไงถ้าไม่มีใจที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านี้แล้วอ่ะยอมว่าเกิดคุณธรรมเหล่านี้จะเกิดในตนได้ไหมไม่ได้หรอกก็ตั้งไว้ก่อนถ้าไม่ตั้งไว้เพื่อให้มีปัญญานะมันไม่อยากมีปัญญาหรอกไปอ่านเรื่องยากๆเข้าของโง่ตามเดิมดีกว่าเขาว่างั้นเอาเคยเห็นไหมเอาได้ยินไม่น้อยเพราะไม่ได้อยากคิดจะรู้อะไรจริงๆว่ามาเจอเรื่องยากเรื่องซับซ้อนนิดหน่อยนะตัวเองก็เลยแกล้งสับสนไปเลยเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องเรียนนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะตั้งไว้เพื่อที่จะละนิวรณ์ควรจะตั้งไว้เพื่อจะละอุปกิเลสว่าเราจะต้องไม่ประพฤติตนในอุปกิเลสตอนนี้ยังทำไม่ได้ก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องทำอย่างนี้ให้ได้ตั้งไว้ว่าเราจะเป็นผู้ว่าง่ายตั้งไว้เพื่อมีมิตรดีตั้งไว้เพื่อไม่ประมาทตั้งไว้เพื่อให้มีสัทธรรม7มีศรัทธาหิริโอตตัปปะมีสุตตะเป็นผู้ปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นและมีปัญญาเนี่ยนะพันพระองค์บอกว่าการตั้งอย่างนี้เนี่ยมีอุปการะมากจะกล่าวไปยายถึงจัดแจงด้วยกายวาจาเล่าถามว่าก็เหตุไฉนการเกิดขึ้นแห่งจิตตุบาทที่เป็นกุศลนั้นจึงมีอุปการะมากมันดียังไงว่างั้นเถอะแก้ว่าเพราะนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลนำมาซึ่งความสุขให้โดยส่วนเดียวเพราะเป็นเหตุแห่งการจัดทำตามลำดับด้วยคือตัวความคิดอันนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลให้ผลเป็นสุขใช่ไหมบอกใช่เป็นอุปนิสัยให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อไปในอนาคตใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นความคิดที่เกิดขึ้นว่าเราจักให้ทานโดยลำพังตัวมันเองตัวความคิดตัวนั้นก็เป็นเหตุนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขมาให้โดยส่วนเดียวอยู่แล้วทั้งเป็นเหตุให้จัดทำตามลำดับด้วยตัวคิดที่จะให้นะอันนั้นก็เป็นบุญแล้วใช่ไหมแล้วคิดที่จะให้ก็ยังเป็นเหตุเป็นข้อปฏิบัติให้มีการให้ทานเป็นต้นเพราะฉะนั้นความคิดอันนั้นจึงมีอุปการะมากเพราะฉะนั้นตั้งไว้เพื่อจะคิดตั้งไว้เพื่อจะคิดจะให้ทานรักษาศีลเป็นต้นตั้งไว้เพื่อจะคิดในสัลเลกธรรม44หัวข้อตั้งไว้เถอะยังทำไม่ตอนนี้ไม่ได้ก็ตั้งไว้ว่าจะต้องทำให้ได้พระพุทธเจ้าตั้งไว้เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเท่าไหร่สี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะก็ยังตั้งได้เลยพระสารีบุตรตั้งหนึ่งอสงไขยแสนกับ ภาษาโมคคัลลานะก็เหมือนกันพระที่เหลือเขาตั้งไว้เกอไปเป็นแสนกลับกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเราก็ตั้งเอาไว้ตั้งว่าจะต้องเจริญคุณธรรมเหล่านี้ให้ได้เพราะแม้กระทั่งอย่างตรงนี้ถ้าบอกว่าความคิดที่ตั้งไว้ว่าเพื่อเราจะให้ทานความคิดอันนั้นก็ยังนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลนำมาซึ่งความสุขและก็เป็นเหตุให้จัดทำโดยลำดับใช่ไหมพอคิดว่าเราจะให้ทานอย่างนั้นก็เริ่มจัดแจงถ้าสร้างถนนปิดถนนเป็นต้นปิดถนนทำบุญนะสร้างปารามใหญ่ถวายทานแก่ภิกษุร้อยรูปพันรูปได้บอกเพื่อนใกล้เคียงว่าจงนิมนต์จงบูชาจงเลี้ยงภิกษุสงฆ์กันเถิดเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นแห่งความคิดว่าเราจะให้จีวรให้เสนาสนะให้ยาแก่สงฆ์อย่างนี้โดยลำพังตัวมันเองตัวความคิดนั้นก็ยังนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขมาให้โดยส่วนเดียวขณะเดียวกันความคิดอันนั้นจะเป็นเหตุให้จัดแจงและปฏิบัติไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะความคิดนั้นความคิดที่ตั้งเพื่อจะทำบุญเนี่ยนะมีอุปการะมากแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องมีสรณะอย่างมั่นคงเราเนี่ยจะมีสรณะที่มั่นคงในพระรัตนตรัยการคิดอย่างนั้นก็มีผลมากเพราะในที่สุดก็ได้ปฏิบัติไปตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราต้องเป็นพระโสดาบันแน่นอนโอ้ยความคิดนี้มีอุปการะมากนะจะได้จัดแจงประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันโอ้ยอย่างเราอ่ะหรือดูถูกตั้งตัวเองตั้งแต่แรกแล้วก็ตามใจกันแล้วกันเพราะอะไรเขาบอกว่าดูถูกยังไงมันก็เป็นตามนั้นนะครับหมอดูแม่นๆเราคิดว่าเราเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแม่นจริงๆขอให้คิดแต่ถ้าคิดจะให้ทานนั้นในที่สุดเราก็ให้เป็นหมอดูที่แม่นที่สุดดูจากความคิดของตัวเองถ้าคิดไอ้คนนี้มันต้องว่าซะหน่อยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เรื่องในที่สุดใช่ไหมไอ้คนนี้เดี๋ยวจะต้องอย่างนั้นเดี๋ยวต้องอย่างนี้ในที่สุดนั้นมันจะเดินไปสู่จุดนั้นจนได้เพราะเป็นถ้าเราจะดูว่าหมอดูแม่นหรือไม่แม่นดูจากความคิดตัวเองนี่แหละมันแม่นตามนั้นจริงๆเขาบอกเอออนาคตเราจะบ้าหรือไม่เนาะถ้าปล่อยจิตให้มันฟุ้งไปเรื่อยๆนี่อนาคตดูแม่นจริงๆอ่ะนะไม่ผิดหรอกดูจากความคิดของตัวเองบ่อยๆเนี่ยแหละจะรู้เลยว่าอนาคตควรจะเป็นอะไรเพราะถ้าความคิดที่ตระหนี่นะในที่สุดมันก็หวงมันไม่ยอมหรอกถ้าความคิดที่จะให้เดี๋ยวมันก็น้อมไปเพื่อการให้ความคิดเป็นไปเพื่อทุศีลในที่สุดก็ได้ทุศีลความคิดที่จะรักษาศีลในที่สุดก็ได้รักษาศีลความคิดที่จะเจริญอริยมรรคมีองค์8ในที่สุดก็ได้เจริญอริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นความคิดเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเจริญกุศลปัญหาสำคัญก็คือขอให้ตั้งความคิดเพื่อจะให้ทานถึงสรณคมตั้งความคิดเพื่อจะสมาทานศีล5ศีล8หรือว่าศีลมีองค์10หรือตั้งความคิดเพื่อจะบวชอย่างหลวงเรืองเนี่ยตั้งความคิดว่าจะต้องบวชเนี่ยหลวงเรืองบอกว่าพูดมานานแล้วกว่างั้นนะมันก็ได้ตั้งความคิดความคิดนี่มีอุปการะมากวันนี้ทําไม่ได้นะหลายคนบอกขอให้ข้าพเจ้ามีเพศบริสุทธิ์ใช่มั้ยได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้ตั้งไว้ก่อนตอนนี้ยังทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอนาคตชาติ10ชาติ20ชาติอีกหลายๆกลับทําได้ก็ไม่เห็นช้านี่วัตตะเราอยู่มาน้ำตามากกับน้ำทะเลก็อยู่มาได้ใช่ไหมถ้าตั้งอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้หรือความคิดที่บอกว่าเราจะเรียนพุทธพจน์หนึ่งสองสามสี่ห้านิกายหรือความคิดที่จะทรงพระไตรปิฎกก็ขอให้คิดเถอะหรือแม้กระทั่งความคิดที่จะสมาทานทุดงเรียนกรรมฐานทำกสิณบริกรรมมีความคิดว่าเราจะต้องเข้าฌานเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณสัมมาสัมโพธิญาณก็ขอให้คิดเถอะเพราะความคิดที่คิดขึ้นว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าความคิดที่คิดว่าตัวเองจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเหตุนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและนำมาซึ่งความสุขให้โดยส่วนเดียวอยู่แล้วขอให้คิดเถอะขณะเดียวกันความคิดอันนั้นแหละความคิดที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้จัดแจงในการให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติเจริญสัจจะตั้งอยู่ในเมตตาและอุเบกขาปารมี10อุปปารมี10เป็นต้นเนี่ยนะวันความคิดที่คิดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าความคิดนั้นก็มีอุปการะมากและเป็นเหตุให้บำเพ็ญบารมีเพราะความคิดเกิดขึ้นอย่างนี้แหละสมัยต่อมาก็บำเพ็ญบารมีด้วยกายด้วยวาจาตลอดระยะเวลา4อสงไขยกำไรแสนกลับก็ดำเนินไปโปรดสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอคะกันดารแม้ความคิดในการเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมยังมีอุปการะมากขนาดนี้จะกล่าวไปใหญ่ถึงการจัดแจงด้วยกายและวาจาว่ามีอุปการะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในความคิดจิตตุบาทที่คิดว่าจะประพฤติในสัลเลกธรรม44เหล่านี้เป็นความคิดที่มี อุปการะมากขอให้ตั้งอย่างนั้นเถอะไอ้สำคัญว่าทำไมไม่คิดนี่สิทำไมไม่คิดเนาะว่างๆก็มาเปิดคัมภีร์ดูขอให้ข้าพเจ้าอะไรจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนขอให้ข้าพเจ้าจักงดเว้นจากปานาติบาตขอให้ข้าพเจ้างดเว้นจากอทินนาทานว่าอย่างนี้วันละ50รอบเนี่ยนะมันไม่เป็นอย่างนี้ในที่สุดก็ให้รู้ไปเนี่ยนะปัญหาสำคัญแม้แต่รอบเดียวก็ยังไม่คิดจะว่านี่สิมันยุ่งมากถ้าไปทำตามกลัวพระจะได้บุญมากหรือไงก็ไม่ทราบนะไปทำตามหรอกว่างั้นเดี๋ยวพระจะได้บุญมากแกล้งให้พระได้บุญน้อยๆโดยการไม่ทำตามนี้หรือเปล่าเอาของมานี่ว่าด้วยวาจาแล้วนะเนี่ยเป็นการสมาทานเหมือนกันนะเนี่ยอีกข้อต่อไปนะข้อเท่าไหร่ละข้อ106ดูก่อนจุนทะเปรียบเหมือนหนทางที่ไม่เรียบก็ต้องมีหนทางที่ราบเรียบเอาไว้สำหรับหลีกทางที่ไม่ราบเรียบเช่นทางขาดก็ยังมีทางเบี่ยงใช่ไหมเพื่อให้ออกไปใช่เปรียบเหมือนท่าที่ไม่ราบเรียบก็ต้องมีท่าที่ราบเรียบเอาไว้สำหรับหลีกท่าที่ไม่ราบเรียบฉันใดก็ดีความไม่เบียดเบียนกันก็มีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงจากบุคคลผู้เบียดเบียนการงดเว้นจากปานาติบาตก็เพื่อหลีกเลี่ยงจากบุคคลผู้ฆ่าการเว้นจากอทินนาทานก็ไว้สำหรับหลีกเลี่ยงจากการลักทรัพย์พันคุณธรรมทั้ง44ข้อเหล่านี้เป็นคุณธรรมเพื่อการหลีกเลี่ยงเนี่ยนะเว้นจากอทินนาทานเพื่อหลีกเลี่ยงจากอทินนาทานการประพฤติพรหมจรรย์ก็หลีกเลี่ยงสำหรับการประพฤติเมถุนการพูดเว้นจากมุสาวาทหลีกเลี่ยงการพูดเท็จพันคุณธรรมเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงจากการไปทำบาปทำอกุศลเพื่อการหลีกเลี่ยงจากการคลุกคลีกับคนที่ทำบาปและทำอกุศลเพราะฉะนั้นเราเจริญปานาติบาตหลีกเลี่ยงจากการทำปานาติบาตเจริญเว้นจากการทำอทินนาทานเพื่อหลีกเลี่ยงการขโมยประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหลีกเลี่ยงเมถุนนะเว้นจากมุสาวาทเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดเท็จเว้นจากปิสุณาวาจาหลีกเลี่ยงการส่อเสียดนะเว้นจากพฤศวาจาไว้หลีกเลี่ยงการพูดหยาบนะเว้นจากสัมผัสปลาปะเพื่อหลีกเลี่ยงคำพูดเพ้อเจ้ออนพิชาหลีกเลี่ยงอภิชาความไม่อัพยาบาทอัพยาบาทเพื่อหลีกเลี่ยงพยาบาทสัมมาทิฏฐิเพื่อหลีกเลี่ยงมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเพื่อหลีกเลี่ยงมิจฉาสังกัปปะสัมมาวาจาเพื่อหลีกเลี่ยงมิจฉาวาจาสัมมากัมมันตะไว้หลีกเลี่ยงมิจฉากัมมันตะสัมมาอาชีวะไว้หลีกเลี่ยงมิจฉาอาชีวะสัมมาวายามะเอาไว้หลีกเลี่ยงมิจฉาวายามะสัมมาสติไว้หลีกเลี่ยงมิจฉาสติสัมมาสมาธิไว้หลีกเลี่ยงมิจฉาสมาธิสัมมาญาณะเอาไว้หลีกเลี่ยงมิจฉาญาณะสัมมาวิมุตติไว้หลีกเลี่ยงมิจฉาวิมุตตินะอโลกสัญญาเรียกว่าปราศจากถีนมิทะก็หลีกเลี่ยงถีนมิทะความไม่ฟุ้งซ่านก็ไว้หลีกเลี่ยงความฟุ้งซ่านข้ามความสงสัยก็ไว้หลีกเลี่ยงความสงสัยไม่โกรธเพื่อหลีกเลี่ยงความโกรธไม่ผูกโกรธก็หลีกเลี่ยงความเข้าไปผูกโกรธไม่ลบหลู่คุณท่านเพื่อหลีกเลี่ยงการลบหลู่ไม่ตีเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการตีเสมอไม่ริษยาเพื่อหลีกเลี่ยงริษยาไม่ตรณีเพื่อหลีกเลี่ยงความตรณีไม่โอ้อวดเพื่อหลีกเลี่ยงความโอ้อวดนะไม่มีมารยาเพื่อหลีกเลี่ยงมารยาไม่ดื้อดึงเพื่อหลีกเลี่ยงผู้ดื้อดึงหรือความดื้อดึงไม่ดูหมิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการดูหมิ่นว่าง่ายหลีกเลี่ยงว่ายากมีมิตรดีเพื่อหลีกเลี่ยงการคบมิตรเลวไม่ประมาทเพื่อหลีกเลี่ยงความประมาทมีศรัทธาเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่มีศรัทธามีหิริเพื่อหลีกเลี่ยงอหิริอหิริกะเนี่ยนะมีโอตตัปปะเพื่อหลีกเลี่ยงอโนตตัปปะเป็นพหูสูตรเพื่อหลีกเลี่ยงการมีสุตตะน้อยปรารภความเพียรเพื่อหลีกเลี่ยงความเกียจคร้านมีสติตั้งมั่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลงลืมสติมีปัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงความมีปัญญาสามเพราะฉะนั้นการไม่ลูบคลำด้วยมิจฉาทิฐิไม่ถือมั่นในมิจฉาทิฐิเอาไว้หลีกเลี่ยงการยึดมั่นด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิทั้งหลาย ในอัตถกถา511ข้อ106พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงจิตตุบาทในสันเลกธรรมที่พระองค์ทรงแสดงด้วยอาการ44อย่างว่ามีอุปการะมากบัดนี้เมื่อจะแสดงสันเลกธรรมทำเป็นเครื่องขัดเกลานั่นเองว่าเป็นทางแห่งการบรรลุประโยชน์เกื้อกูลอันนี้นะการปฏิบัติในหนทางทั้ง44 นะทั้ง44หัวข้อที่พระองค์แสดงเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลประโยชน์คือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์นิพพานเพื่อกูลก็คือเพื่ออริยมรรคอริยผลทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าสัลเลกธรรมทั้ง44หัวข้อเหล่านี้เนี่ยเป็นทางที่มีอุปการะมากเป็นทางเรียบที่เอาไว้หลีกเลี่ยงทางขรุขระด้วยตอด้วยน้ำและหินเนี่ยนะเป็นทางที่ราบเรียบมีพื้นที่ปรับไว้ดีเพราะฉะนั้นอันนี้มันทางเรียบทางตรงทางดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเป็นทางที่ปฏิบัติแล้วเพื่อความเกษมและปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเปรียบเหมือนทางดีเพื่อหลีกเลี่ยงทางขรุขระเปรียบเหมือนท่าน้ำที่ไม่ราบเรียบต้องมีท่าน้ำที่ราบเรียบเอาไว้เป็นเครื่องปรับใช่ไหมท่าน้ำที่ไม่ราบเรียบเช่นมีแต่เง่าไม้หินหลุมเกลื่อนกลนไปด้วยอันตรายจระเข้และมังกรท่าน้ำที่ราบเรียบก็ลึกไปตามลำดับมีขั้นมีบันไดเพื่อหลีกเว้นท่าน้ำที่ไม่ราบเรียบซึ่งคนเดินไปแล้วแวะลงแม่น้ำหรือสระอาบน้ำขึ้นมาได้โดยสะดวกชั้นใดดูก่อนจุนทะอวิหิงสาเป็นต้นก็เช่นกับทางราบเรียบและท่าที่ราบเรียบมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงคนมีวิหิงสาหลีกเลี่ยงคนเบียดเบียนที่เช่นกับท่าน้ำไม่ราบเรียบความจริงท่านะทางที่ราบเรียบท่าน้ำที่ราบเรียบที่ตกแต่งดีแล้วมีไว้เพื่อเว้นจากทางที่ไม่ราบเรียบผู้ปฏิบัติเพื่อต้องการเว้นจากวิหิงสาก็ต้องปรับปรุงตัวเองด้วยอวิหิงสาถ้าใครต้องการหลีกเลี่ยงจากความชั่วร้าย44อย่างก็ปฏิบัติในคุณงามความดีทั้ง44อย่างดังกล่าวไปเนี่ยนะผู้ที่ปรับปรุงตัวเองอย่างนี้เนี่ยนะจะยื้อหยุดเอาคติมนุษย์หรือคติเทวดาจะยื้อจะหยุดเอาคติของมนุษย์หรือคติเทพเจ้าเสวยสมบัติหรือโลกุตระได้โดยง่ายถ้าปรับปรุงตัวเองอย่างนี้เสมอเนี่ยนะอันนี้คำสอนเหล่านี้เพื่อปรับปรุงตัวเองปรับปรุงกายวาจาใจตัวเองให้เป็นไปตามสัลเลกธรรมทั้ง44ถ้าปรับปรุงอย่างนี้ได้มนุษย์สมบัติก็ไม่ใช่ยากเทวะสมบัติเป็นเทวดาเสวยสมบัติของมนุษย์สมบัติของเทวดาหรือบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเพราะพระองค์ชี้นำบอกหนทางหมดแล้วในข้อ107หน้า482พระองค์ตรัสว่าดูก่อนจุนทะเปรียบเหมือนอกุศลธรรมทั้งมวลเป็นเหตุให้ถึงภาวะเบื้องต่ำส่วนกุศลธรรมทั้งมวลเป็นเหตุให้ถึงภาวะเบื้องสูงแปลว่าอกุศลเป็นตัวสู่ไปสู่นรกเป็นต้นกุศลเป็นตัวผลักให้ขึ้นสู่สุคติโลกสวรรค์ฉันใดความเบียดเบียนก็ฉะนั้นเหมือนกันมีเอาไว้สำหรับความไม่เบียดเบียนเนี่ยนะมีเอาไว้สำหรับภาวะเบื้องสูงของคนที่เบียดเบียนการงดเว้นปาณาติบาตเมื่อมีเอาไว้เบื้องสูงอ่ะนะก็คือไอ้44หัวข้อฝ่ายเลวเนี่ยเป็นตัวฉุดไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกส่วนกุศลธรรมฝ่ายดีทั้ง44หัวข้อเป็นตัวดึงขึ้นพยุงขึ้นให้สู่สุคติอ่ะนะให้สู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นภาวะเบื้องสูงที่จะนำออกจากกองทุกข์ในอรรถกถาอธิบายว่าปัจจุบันนี้เมื่อพระองค์แสดงภาวะที่สัลเลกธรรมเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่ส่งให้ถึงภาวะเบื้องสูงพระองค์ก็ตรัสว่าจุนทะเหมือนอย่างว่าอกุศลธรรมที่ให้เกิดหรือนำปฏิสนธิเนี่ยนะเมื่อให้ปฏิสนธิจะให้วิบากหรือไม่ให้วิบากก็ตามเมื่อว่าโดยชาติแล้วก็ชื่อว่าอโทภาวังคมนิยะเป็นเหตุให้ตกต่ำอกุศลเนี่ยนะเป็นเหตุให้ตกต่ำให้วิบากที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจส่วนกุศลเนี่ยนะจะให้นำเกิดหรือไม่ให้นำเกิดก็ตามถ้าให้นำเกิดจะให้นำเกิดในส่วนที่ดีเนี่ยนะก็นำแต่วิบากที่น่าปรารถนาน่าพอใจฉันใดธรรมะทั้ง44หัวข้อฝ่ายดีก็เหมือนกันเป็นตัวที่นำไปสู่อะไรนำไปสู่ภาวะเบื้องสูงเนี่ยนะที่พ้นจากภาวะเบื้องต่ำเพราะอกุศลทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่ภาวะเบื้องต่ำวิหิงสานำไปสู่เบื้องต่ำอวิหิงสานำไปสู่เบื้องสูงเนี่ยนะนำไปสู่เบื้องต่ำและเบื้องสูงนะความเลวทั้ง44หัวข้อนำไปสู่เบื้องต่ำความดีทั้ง44หัวข้อนำไปสู่เบื้องสูงความดีคือสัลเลกธรรมทั้ง44 ในข้อ108พระองค์ตรัสว่าดูก่อนจุนทะผู้ที่ตนเองจมอยู่ในปลักอันลึกแล้วจะยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จมอยู่ในปลักลึกข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ใช่ไหมถ้าใครจมน้ำว่ายน้ำไม่เป็นและฉุดคนอื่นขึ้นบกเนี่ยทำได้ไหมไม่ได้หรอกส่วนผู้ที่ตนเองไม่จมปลักอยู่ในบ่ออันลึกจักยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่จมที่ไม่จมอยู่ในปลักอันลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้อันนั้นที่จริงไม่น่าจะมีไม่นะก็คือคนที่ตัวเองไม่จมใช่ไหมก็ฉุดคนฉุดคนที่จมอยู่ได้ผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกตนยังไม่ได้มีวินัยในตนเนี่ยนะไม่มีสังวรวินัยไม่มีปหานวินัยยังดับกิเลสไม่ได้ด้วยตนจักฝึกสอนแนะนำผู้อื่นให้ดับกิเลสข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ส่วนผู้ที่ฝึกตนเองแล้วมีวินัยแนะนำตนเองแล้วดับกิเลสได้ด้วยตนเองแล้วจักฝึกสอนแนะนำผู้อื่นจักให้ผู้อื่นดับกิเลสข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นะจมทั้งคู่จะฉุดกันขึ้นได้ไหมไม่ได้มีกิเลสทั้งคู่ดึงกันให้พ้นกิเลสได้ไหมไม่ได้ฉันใดก็ดีความไม่เบียดเบียนมีไว้สำหรับดับกิเลสของผู้เบียดเบียนการงดเว้นจากปาณาติบาตเพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ทำปาณาติบาตเพราะฉะนั้นสัลเลกธรรม44หัวข้อเหล่านี้เพื่อดับความชั่วร้ายทั้ง44ประเภทเนี่ยนะในข้ออุปมาที่พระองค์บอกว่าผู้ที่จมปลักอยู่ในตมอันลึกแล้วเนี่ยนะจะฉุดขึ้นซึ่งคนที่จมอยู่ในปลักอันลึกอันนี้ไม่ใช่ฐานะส่วนตัวเองไม่จมอยู่ในปลักแล้วก็ฉุดคนอื่นที่จมอยู่ได้อันนี้เป็นฐานะที่มีได้อธิบายว่าอธิบายใน513ว่าผู้ใดตนเองจมอยู่ในปลักผู้นั้นล่ะเนาะจุนทะจากถอนผู้อื่นที่จมปลักผู้จมอยู่ในโคลนตมลึกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะที่เรียกว่าปริปันโนผู้จมปลักแต่ไม่ใช่เรียกในอริยวินัยเลยส่วนอริยวินัยพระองค์ตรัสเรียกเบญจกามคุณว่าปลักภาระปุถุชนจมลงอยู่ในเบญจกามคุณชื่อว่าปริปันนะผู้จมอยู่ในปลักคือเบญจกามคุณอุปมาว่าดูก่อนจุนทะคนลางคนเนี่ยนะจมลงไปในโคลนตมปลักลึกไปจนถึงปลายจมูกแล้วหายใจแทบไม่ออกแล้วนะถ้าปลายจมูกแล้วไม่ต้องหายใจแล้วหายใจเมื่อไหร่ก็สูบเอาปลักเข้าไปฮึดเข้าไปก็แปะโคลนเข้าไปเต็มพุงเลยนะจริงก็เต็มปอดนั่นแหละถ้าคนที่แบบหายใจเอาเข้าแต่ขี้ปลักเข้านั้นนะท่วมปอดหมดจากจับมือหรือจับศีรษะอีกคนหนึ่งที่จมลงในโคลนตมนั้นแล้วฉุดขึ้นมาข้อนี้เป็นเหตุที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันจมเหมือนกันเหตุที่เขาฉุดบุคคลนั้นให้ขึ้นอยู่บนบกได้ฉันใดนะผู้ที่จมอยู่ในปลักคือเบญจกามคุณด้วยตัวเองก็ฉันนั้นเหมือนกันจะยกคนอื่นที่จมอยู่ในปลักอันนี้เป็นไปไม่ได้หรอกในเรื่องนี้มันต้องทักท้วงกันหน่อยว่างั้นท้วงว่าไงท้วงว่าพระพุทธดำรัสนั้นคงไม่ถูกหรอกเพราะว่าชนทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมเทศนาของผู้สอนคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ยังเป็นปุถุชนฟังคำพูดของปุถุชนแล้วบรรลุมรรคผลก็มีอยู่ทีเดียวผู้นี้เขาจมปลักแล้วก็สามารถยกคนอื่นได้นะใช่ไหมปุถุชนสอนปุถุชนบรรลุอ่ะเอาสิทำไมว่าจมอยู่ด้วยกันทั้งคู่และฉุดกันไม่ได้ควรวิสัชนาบอกอย่าไปเห็นอย่างนั้นความจริงพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่ยกขึ้นเพราะอะไรเพราะพวกธรรมกถึกนักพูดธรรมะทั้งหลายได้รับคำเพียงคำสรรเสริญเหมือนกับคนอ่านพระราชหัตถเลขาคือพระราชเลขาเนี่ยนะข้อเขียนของพระราชาที่ส่งไปฉะนั้นจริงอยู่พระราชหัตถเลขาที่พระราชาส่งไปที่ชนบทชายแดนคนที่นั้นอ่านราชหัตถเลขาไม่ออกก็จะให้คนอื่นที่อ่านออกอ่านแล้วก็พากันฟังเนื้อความพระราชหัตถเลขานั้นน้อมรับโดยเคารพว่านี่เป็นพระบรมราชโองการและเขาเหล่านั้นไม่ได้มีความคิดว่านี้เป็นคำสั่งสอนของผู้อ่านแต่ผู้อ่านพระราชหัตถเลขาหรือเรียกว่าอ่านพระราชสารเนี่ยนะได้รับเพียงคำสรรเสริญว่าอ่านด้วยถ้อยคำฉาดฉานไม่ตะกุกตะกักบอกโอ้ยท่านก็พูดคล่องแค่นั้นแหละว่างั้นน่ะนะแค่นั้นน่ะส่วนพระธรรมกถึกทั้งหลายเริ่มต้นแต่พระสารีบุตรก็แสดงธรรมได้ก็จริงถึงอย่างนั้นพระสารีบุตรเป็นต้นเหล่านั้นท่านก็เหมือนกับคนอ่านพระราชสารอ่านราชหัตถเลขา ส่วนพระธรรมเทศนาการประกาศอริยสัจนั้นก็เป็นพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกับพระบรมราชโองการอันหนึ่งชนเหล่าใดได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วบรรลุพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพิ่งทราบว่าทรงยกขึ้นซึ่งคนเหล่านั้นให้พ้นจากปลักส่วนพระธรรมกถึกพวกนักแสดงธรรมทั้งหลายก็ได้เพียงคำสรรเสริญเท่านั้นว่าแสดงธรรมด้วยถ้อยคำฉาดฉานไม่ตะกุกตะกักก็แค่นั้นนะได้รับคำชมพูดดีพูดคล่องดีแค่นี้แหละนะแต่ที่จริงแล้วคำสอนนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าเอาคนที่ไม่บรรลุสอนคนไม่บรรลุให้บรรลุอันนี้หมายความว่าไม่ใช่คำสอนของตัวเองแต่เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็คนที่พูดธรรมะก็ได้คำชมว่าพูดดีนี่ไม่ตะกุกตะกักอ่านคล่องดีไปฟังต่ออีกหน่อยแค่นี้นะไม่ได้เชื่อว่าของผู้นั้นอะไรหรอกเนี่ยนะข้อต่อไปที่บอกว่าผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกยังนะยังไม่ได้ฝึกก็คืออทันโตอวินีโตไม่ได้รับคำแนะนำคือไม่มีสังวรวินัยผู้ที่ไม่ฝึกคืออะไรผู้ที่ไม่ได้อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาอวินีโตคือผู้ที่ไม่มีสังวรวินัยไม่มีปหานวินัยไม่มีศีลสังวรไม่มีอินทรีย์สังวรไม่มีขันติสังวรญาณสังวรไม่มีวิริยะสังวรไม่มีตทางฆ่าประหารวิขัมปนาประหารสมุจเฉทประหารปฏิปัสสัทธิและนิสรณประหารยังไม่ปรินิพานทั้งด้วยสอุปาทิเสสนิพานและอนุปาทิเสสนิพานก็แปลว่าปุถุชนสมบูรณ์แบบชื่อว่าไม่ได้รับการฝึกเพราะยังไม่หมดพยศไม่ได้รับการแนะนำเพราะไม่มีสังวรวินัยปหานวินัยยังดับกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสงอกเอางอกเอาเนี่ยนะคนชนิดนั้นๆจักฝึกผู้อื่นให้เขาหมดพยศจักแนะนำให้เขาศึกษาไตรสิกขาจักให้ผู้อื่นดับกิเลสคือจักให้กิเลสทั้งหลายของเขาดับข้อที่ว่านี้เป็นเหตุที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเขาตัวเองจมโคลนอยู่เป็นชุดคนอื่นจมขึ้นได้ยังไงเนี่ยนะหรือบางทีอุทิศตัวเองให้เขาเหยียบขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะไม่หรอกมันฉุดกันดีไม่ดีก็ฉุดกันต่ำไปเรื่อยนั่นแหละเหมือนอย่างว่าผู้ไม่จมปลักจักยกคนอื่นที่ไม่จมปลักขึ้นได้ผู้ฝึกแล้วจักฝึกผู้อื่นได้ผู้ได้รับมีวินัยแล้วจักให้ผู้อื่นมีวินัยได้ผู้ดับกิเลสแล้วจักดับกิเลสผู้อื่นได้ข้อที่ว่านี้เป็นเหตุที่มีได้ใช่ไหมอย่างที่พระองค์บอกว่าเราตรัสรู้แล้วจึงจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยสูตรเขามีแต่อย่างนี้แหละไม่ใช่เราให้คนอื่นบรรลุก่อนแล้วเราบรรลุทีหลังไงนะเป็นไปได้ยังไงเพราะตัวเองแน่ใจหรือว่าจะพาเขาบรรลุถูกต้องเนี่ยนะเพราะเหตุไรเพราะการไม่จมปลักการฝึกฝนแล้วการได้รับคำแนะนำแล้วและดับกิเลสได้แล้วฉันใดดูก่อนจุนทะอวิหิงสามีไว้ดับวิหิงสาฉันนั้นอันนั้นอวิหิงสามีไว้ดับวิหิงสาใช่ไหมการเว้นจากปานาติบาตเพื่อเว้นจากเพื่อดับการทำปานาติบาตเว้นจากอทินนาทานเพื่อดับการลักทรัพย์การประพฤติพรหมจรรย์เพื่อดับเมถุนการเว้นจากมุสาวาทเพื่อดับพูดเท็จอันนั้นการเว้นจากปิสุณาวาจาเพื่อดับคำพูดส่อเสียดเป็นต้นฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะตอนท้ายของสูตรสรุปไว้ดีมากข้อ109ดูก่อนจุนทะเหตุแห่งสัลเลขธรรมเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งความขัดเกลาเนี่ยนะเหตุแห่งความขัดเกลาทั้ง44หัวข้อนี้เราแสดงแล้วเหตุแห่งจิตตุบบาทเราก็แสดงแล้วนะเหตุแห่งจิตตุบบาททั้ง44เราก็แสดงแล้วเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงนะไว้หลีกเลี่ยงทั้ง44หัวข้อเราก็แสดงแล้วเหตุแห่งภาวะเบื้องสูงทั้ง44หัวข้อเราก็แสดงแล้วเหตุแห่งความดับทุกข์ทั้งหมดเราก็แสดงแล้วด้วยประการฉะนี้ดูก่อนจุนทะกิจอันใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์ผู้เอ็นดูอนุเคราะห์เหล่าสาวกควรทำกิจที่ควรทำนั้นตถาคตได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนจุนทะนั่นควงไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งทั้งลักขณูปนิชฌานและอารัมมณูปนิชฌานเถิดเธออย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี้เป็นคำสั่งสอนของเธอของเราสำหรับเธอทั้งหลายกิรวันนี้เป็นโอวาทานุสาสนีตามสอนพวกเธอพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้จบแล้วพระมหาจุนทะก็ชื่นชมยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล ในสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติอยู่44บทเชื่อมกัน5ครั้งก็เรียกว่า5ต่ออันนะ44คูณ5เท่ากับก็กล่าวไปตามนั้นแหละถือว่าเป็นพระสูตรที่มีความลึกซึ้งเปรียบด้วยทะเลเปรียบด้วยสมุทรสาครเห็นปานชนีแลเนี่ยนะโอ้ยเป็นธรรมที่กว้างขวางถ้าใครที่ตั้งใจจะปฏิบัติตามนี่ก็ได้บุญมากแล้วอนุโมทนาด้วยอัตถกถาหน้า517อธิบายว่าเพื่อจะย้ำก็คือสรุปพระธรรมเทศนาให้ผู้ฟังประกอบในการปฏิบัติพระองค์ก็เลยตรัสว่ากุศลธรรมทั้งหลายมีอวิหิงสาเป็นต้นนั่นแหละในเสละสันเลขสูตรนี้เพิ่งทราบชื่อว่าเหตุแห่งสันเลขธรรมเนี่ยนะ44หัวข้อนั่นแหละเป็นสันเลขธรรมทั้ง44หัวข้อนั่นแหละเป็นเหตุแห่งจิตตุบาทเพราะจิตที่บุคคลพึงให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจอวิหิงสาเป็นต้นถ้าใครจะสมาทานตั้งใจให้ใจมันมั่นคงเนี่ยนะก็ควรตั้งใจอยู่ใน44หัวข้อนี่แหละทั้ง44หัวข้อเป็นเหตุหลีกไปจากวิหิงสาเป็นต้นทั้ง44หัวข้อนี่แหละเป็นเหตุให้เป็นผู้สูงส่งถ้าใครปรารถนาภาวะเบื้องสูงก็เจริญ44หัวข้อทั้ง44หัวข้อเป็นเหตุแห่งการละกิเลสให้ดับทวนอีกครั้งหนึ่งนะเหตุแห่งสันเลขธรรม44ข้อทั้ง44ข้อนั่นแหละเป็นจิตตุบาท44ข้อนั่นแหละเป็นเหตุแห่งการหลีกไป44ข้อเป็นเหตุแห่งภาวะความสูงขึ้น44ข้อเป็นการยังกิเลสให้ดับตอนท้ายพระองค์บอกว่ากิจอันใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลหมายความว่ากิจอันใดที่ศาสดาผู้มีใจกรุณาอนุเคราะห์ต่อสาวกทั้งหลายอันนั้นกำหนดดูด้วยใจตรวจตราด้วยใจกิจอันนั้นตถาคตแสดงเหตุเหล่านี้คือตถาคตทำแล้วแก่เธอทั้งหลายอธิบายว่ากิจมีประมาณเท่านี้นั่นเองเป็นหน้าที่ของศาสดาผู้เอ็นดูได้แก่การแสดงธรรมที่ไม่ผิดพลาดนะกิจที่การแสดงธรรมโดยไม่ผิดแสดงแบบถูกต้องกิจเหล่านี้ตถาคตทำแล้วต่อไปนี้ธรรมดาว่าการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสาวกทั้งหลายใช่เราหรือเปล่าเนาะใช่นะพูดเองนะเดี๋ยววันหลังถ้าไม่ทำเนี่ยจะว่าเอาเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่านั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเป็นต้นเนี่ยนะด้วยคำนี้พระองค์ก็บอกเสนาสนะที่เหมาะสมในการไปปฏิบัติทั้ง44หัวข้อไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติอะไรที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยรีบไปปฏิบัติใหญ่เลยนะพอฟังว่าพระพุทธเจ้าบอกนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างก็เลยไปนั่งนั่งเสร็จแล้วนั่งทำอะไรเนี่ยจำไม่44หัวข้อไม่ได้ก็ตายเลยนะครับไม่ได้อะไรหรอกก็เหมือนกับคนเดินทางเขาว่าดีเหลือเกินรีบไปอ่ะนะอ้าวลืมกระเป๋าสตังค์เลยนะลืมแผนที่แล้วไอ้คนที่จะไปก็ไม่รู้จักอีกต่างหากเลยนะก็เฮ้ยจบเลยอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันต้องกำหนดจดจำทั้ง44หัวข้อแล้วก็เร่งปฏิบัติก็ปฏิบัติตาม44หัวข้อเพิ่มพูนสันเลขธรรมทั้ง44หัวข้อนี่แหละคำว่าเธอทั้งหลายจงเพ่งคือเพ่งอารมณ์กรรมฐานทั้ง38หรือกรรมฐาน40นั่นแหละด้วยอารัมมณูปนิชฌานแล้วก็เพ่งขันธ์ธาตุอายตนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยลักขณูปนิชฌานแปลง่ายๆว่าเธอจงไปหลีกเล่นเจริญสมถวิปัสสนาเธอก็ไปเจริญ44หัวข้อนั่นแหละอยู่44หัวข้อย่อลงมาก็คือสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาขยายไปแล้วก็44หัวข้อนั่นแหละมาประมาทัตถะเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทคือเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทอย่าได้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยอธิบายว่าชนเหล่าใดเมื่อเวลายังหนุ่มไม่มีโรคสปายะ7อย่างก็ได้หมดเวลาที่พระศาสดาอยู่พร้อมหน้าตัวเองก็ไม่โยนิโสมนสิการไม่คิดคำสอนเสวยความสุขในการนอนเสวยความสุขในการหลับเป็นเหยื่อของเลือดแปลว่านอนให้ยุงกินให้อิ่มให้สบายว่างั้นประมาทอยู่ทั้งวันทั้งคืนชนเหล่านั้นก็เดือดร้อนในภายหลังพอแก่ขึ้นมาเวลาโรคใกล้จะตายเกือบตายเวลาวิบัติเข้ามาและพระศาสดาก็ปรินิพพานไปแล้วก็ระลึกถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองไปทำอะไรอยู่เนี่ยนะใช้ชีวิตเปลืองประโยชน์มากนะใช้ชีวิตเปลืองไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะโยมเข้ามาเล่าเนี่ยห้าหกสิบปีไม่ได้อะไรเลยเนี่ยห้าหกสิบปีเนี่ยนะเอาก็ได้มีชีวิตง่ายนะเหลือแต่ชีวิตนี่แหละเพราะนั้นก็แล้วก็นึกถึงเลยว่าโอ้ตัวเองก็ชราแล้วมีโรคใกล้จะตายวิบัติเต็มทีพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานแล้วก็เห็นเลยว่าชาติตัวเองต่อไปควรจะไปไหนดีถ้ามีกรรมสกตาหน่อยรู้เลยว่าใช่ไหมชาติหน้าควรจะไปไหนดี อ้าวรู้ได้ยังไงอ่ะนายโยมก็ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าชาติหน้าเราจะไปไหนดีรู้ได้ไหมรู้ได้ไหมโยมรู้ได้ไหมไม่ยากหรอกวันหนึ่งคิดถึงอะไรนั่นแหละแถวๆนั่นแหละอ้าวถ้าคิดถึงบ้านก็อยู่แถวๆบ้านนั่นแหละคิดถึงลูกก็อยู่แถวๆลูกนั่นแหละคิดถึงอะไรก็อยู่แถวๆนั้นแหละเชื่อเหอะในคัมภีร์มีตัวอย่างประกอบหลายเรื่องแต่ว่าอยู่ในฐานะอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะสุดแท้แต่บุญบาปคิดถึงบ้านก็อยู่แถวบ้านนั่นแหละแต่เป็นอะไรถ้าบุญให้ผลก็เป็นผีบ้านผีเรือนถ้าบาปให้ผลก็เป็นจิ้งจกตุ๊กแกเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนเป็นต้นเนี่ยก็ถ้าหากว่าแหมนี่ก็เป็นปลวกเป็นอะไรอยู่แถวนั้นแหละก็คิดเอากันแล้วกันว่าอยู่ในฐานะอะไรนะลุงเรืองถ้าคิดถึงสระแก้วอยู่ในฐานะอะไรดีเจ้าพ่อเมืองสระแก้วเลยนะต้องไปเส้นไปสวงไปบูชากันหน่อยงี้ว่าเพราะฉะนั้นก็ไประลึกถึงกรรมที่ไม่เป็นภาระก็อย่าได้เสียใจในวันหลังเลยนะเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นคนที่ต้องเสียใจในวัยหลังเลยว่าแก่ไปแล้วพระองค์ก็ปรินิพพานไปแล้วเห็นการเกิดในภพใหม่ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีกรรมจะต้องรับแบกเนี่ยนะจะต้องเป็นภาระเดือดร้อนใจเธออย่าได้เป็นคนประเภทนั้นเลยอันนี้อะไรอายังโวอัมหากังอนุสาสนีนี้เป็นอนุสาสนีการพร่ำสอนของเราตถาคตสำหรับเธอทั้งหลายความว่านี้เป็นอนุสาสนีเป็นโอวาทเพื่อเธอทั้งหลายจากสำนักของเราเพราะฉะนั้นจงไปเพ่งสมถาวิปัสสนาอย่าได้ประมาทพอกพูนคุณธรรมเหล่านั้นเถิดเนี่ยนะโอ้หมดเวลาพอดีเป๊ะเลยเอาคำท้ายพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ประมาทจงเพ่งเธอเพราะฉะนั้นโอวาทนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้